بسم الله الرحمن الرحيم. بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه. الف لام میم. چن پیتیگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماریان چوارده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتیبی چی آوا بیوینا دابند براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زاد و پری کوب بنوا با او مبستا بیگمان ناتوانند اروها چندها نهینی تریشی تدایا زانکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أو قرآن كتبك هج قمانيش تدانيا كاللان خداي پروردگار والروانك راوا با جبرائيل دا بو پیغمبر كماي رين مونيو سرچاوي هدايتا بو خدا ناسانو بارس كاران كا اوانن فرزكان جوجدكنو لحرام خوان دا بارزن لروي بيرو باورو كردارو گفتاروا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اواني باور با نبين را وكان دهنن وك خداو فرشتو اواني خواباسي كردونو ايمن نايان بينين هروها نوجكان يان بتاچي انجام ددنو لو رزقو روزي حلالي پيمان بخشيون دبخشن. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لهمان كادا اوانا باوردهنن بو پیامی کبوتو اي محمد دابزن راو بو پیامانش کبو پیغمبرانی پیشتو دابزن راو دلنیاج دبن کروجی دوائی پیش دیتو قیامت هر برپا دبیت. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أوانا لسر شارقي هدايتي پروردگار ياننو هر أوانشن سر فرازو سر كوتو أمانا بنما سر شكاني إيمانو إسلام. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. براسي واني كبيبا وربون أغداريان بكيت يان أغداريان نكيت يكسان بويان باور إيمان ناهين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. چون که خدا موری ناو بسر دلو جویان داو پردی بسر چاویان دا هنوا نبیر دکنوا نا آمادن حق ببستنو راست یکان نبینن هر بوی سزای چی سخت چاور ریانا امانش دسته یکن نبی باوران که هر خدا خوی دیان ناسید. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لناو خلچی دا کسانك هن کدلن ایمان و باورمان بخدا و بروشی قیامت هنو لراستی دا اوان درودکن اوان همیشه باوردار نین. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اوانا بخيالي خوان وادزانن خدا و او كسان دخلتينن كباوردار راسقينن كتي جغل خوان كسان پي ناخلتت بلام هزناكنو فامناكنو بيرناكنو. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أوانا لدلو دروني أندان نخوشي بباوري وحسودي وكي نهيا خداش بسر خصني حق إيمان داران أوان ديتر درديان قرانو كاري قردكاتو سزايشي سختيش لدنيا وقيام الدا تشاور ريانا بهوي درو كردنو دجايتيان بو إسلام. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اوانا كاتيك بيان دو تريد توي گناهو تاوانو خرابة كاري مچنن لزبيدا دلين براسلي ايما تنها چاك سازي دكين ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون أقدار بن كبراستي هر أوانة توبي خرابة تينن بلام بهوي لوت برزيو درد داريانوا هستي بيناكن وخوياني لي جلدكن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون كاتك بيان دو تريد إيمانو باور بهنن وكو أوهمو خلقا بفيلو رازقيانا كباوريان هناوا دلين تون إيما وكو أو خلقا كم عقلو جلانا باور دهنن خلچينا چاك بزانو آغا داربن كهر اوان خوان كم عقلو جيلو نفامن بلام بخوان نازانن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون کاتی چیش دور و کان دگن بوانی باوریان هنا و دلن اما ایمان دارین و باور من هنا و کتی کاتیک بتن هادم نوا لای شیطان جورو فیل بازکانیان دلن براستی اما نگلای وین بیگمان اما تنها گالتیم پیدا کینو پیان راد بیرین. الله يستهزئ بهم و يردهم في طغيانهم يعمهون بلام خيالين خاوة چونك خدا سزاي قلت جار يكيان ليدا سينيتو دان كاتا پندو قلت جار او جاري بر الله كردون تا چويران من البنينو دريجة بقم راي خوين بدن أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين اوانا قمرايان كري برين منيو هداية بازرگان يكيان قازان جي نكرت سرمايا كشيان كهداية لدستيان داو مايا پوز بونو ورگري ريبازي هداية نبون مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون نمونويني اوانا وكسيق وايا آگريك داب جرسينت بو سودي خوي و هاوركاني كسي كاتيك هل جرساو دورو بري خوي رونا كردوا خدا رونا چكيان ليا بكو جهنتو لسندها تاري چي دا جان بهلتو هيتس تروس كاييك نابينو ري درناكن صم بكم عمي فهم لا يرجعون اوانا كرو لالو چويرن لآستي حق و راستي داو ناش قرن و بوسر هدايت او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يا خدوينيان وكسانك ويا بدس بارانيش اللي ازمو جيريان خوارد بيت كا بالهوري تاريكو هورة ريشقو بروسكي هبيت لتاو دنجي بروسكا پنجيان داخنن بجوسكيان دا لترسي مردن خداش گماروی کافرانی داوا بارانک قرآن و بروسک کان ترساندنی دور و کانا که حزب بسنی ناکن یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشو فیه و اذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير خريكة تيشي بروسكا كابينا يتاويان برد هركاتيك برپيان روشن دكاتوا الدرون هركاتيشكا كنماو تاريك بوليان دسلمينو هلوستدكن خو اگر خدا بيوستايا بيستنو بنا ياني لناو دبرت براستي خدا دا صلاتي بسر هموشتك دا هيا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي خلچنا پروردگاري خودهان بپرستن أو ذاتي كأيوو پيشناني اي وشي بدي هناوا بو اوي ريبازي خدا ناسي وتقواو پارسكاري بگرنبر الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هر اوزات زوی کرد و بفرش و جگای نشت جیبون و جیان بوتن آسمانی وکو سقف یک بسرتان و را جیر کرد و لآسمان و آوی بو باراندون جا بهوی و جورها برهمی درخت و گجوجیای بدر هینا و تا ببیتا رزق و روزی بوتن کواتا شریکو هاو تا بو خدا بر یار مدن که خوشتان دزانن پر استراو دبیت بدی هینر بیت و این کنتم فی ریب من نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين جاگر ای ولدو دلیدانو گمانتان لم قرآن پیروزه یا کدامان بزاندو بابنده خومان محمد اگر بوتان دکرید ایوش هول بدن صورتی چی وک او بهینن هاو پیمانو هاو کارکانشتان جگل خدا بو او مبسط بانگ بکن اگر ایوه راز دکن فا این لم تفعلو ولن تفعلو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین خو اگر نتان توانی و هر جیس ناش توانن کواتا باور بهنو خوتان بپارزن لو آگری ستمن یکی خلچی و برده کبو بی باور و خدا نناسان آماده کراو و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أي پیغمبر مجدب دبواني كباوريان هناوو كارو كردو تاكا كانيان انجام داوا بوي باخا كاني بهشت كتندها ربار بجير درختو بناو باخا كاني دا دروات براسي بوان آماديا هر كاتيق لميوو برهميشي او باخانيان بودهنن دلين استال لوتان هنا تاويق لمو پیش خواردمان هر ديهنو ليك تريج دتن لرنگو روالد دا بلام لتامو بوند دا زور جاوازن هر وحال ویده هاو سرانی پاکو بیگردیان بو آماده کروا او بختورانا جیانی همیشیو نبرا و لو بهشتدا دبنا سر این الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ براستي خدا باچينيه و ننگ نيه بلايوه هر نمونيك بهنتوه بميشوليه لویش بچوکتر بید یا گورتر جا اوانه ایمان و باوریان هنوا او چاک دزانن امنمونه راستو للان پروردگاریانویا اوانشی که کافرو بباورن دلن خدا مبستی چی بو لمنمونه دا خدای گورش دفرموید زوری چی پی گمرا دکاتو زوری چی تریشی پی هدایتو رین موی دکات بلام دیارا جگل لارو ویرو یا خیو تاوان باران کسی تر گمرا ناکات الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون اوانی پیمانی خدا کل روی فطرت و سرشت و پیامکانی خدا و حیانا که دبید خدا ناز بن هل دوشین نو پی روی ناکن لدوای بهیز و پتوبونی او پیوندیانش دبسینن که خدا فرمانی گیندنی داوا لزویج دا تاوان و خراپ دا چینن اوان خویان زرر مندو خسارت مندن کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فأحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون خلچينا تون ببروادبن بخدا لكاتك دا ايوه بجان بون لتوي خاك دا خدا درستي كردونو جاني ببرده كردن پاشان دتان مرينتو دواي زندوتان دكاتوا اوسا هربولاي اويش دبرينوا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هر اوزات هموشتی چی لزویدا بو ایو دروس کردوا پاشان ویستی آسمان دروز بکاد بویا بحوت چین بدی هنو ریچی خستن هر خویشی بهموشتیک زاناو آگدار و اید قال ربک للملائکت اینی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أي محمد باسي أوبكا لديرين زمان دا پروردگارت بفرشتكاني ود براستي من دمويد لزويدا دين شين يك دابنم بو آوداني ودينداري فریشتکان وتیان آیا کسی چی تیدا دکیتا دینشین که خراپ و تاوانی تیدا بچینه تو خوین ریجی تیدا انجام بداد لکاتیک دا ایم تسبیحات و سپاس و ستای شد دکینو قدر و ریزی تو چاک دزانینو بدور دگرین لوشتانی شایستی تونین لولامیان دا خدا دفرموه بيغمان اوي اي ونايزانن من ديزانم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين انجا آدمي دروس کرد ویستی توانایو لیهاتوی با فرشتکان رون بکاتوا ناوی هرچی پی ویستی دورو برهای فیری کرد لو او دوا بفرشتکانی رانواندو پی فرمون آدی ایوان ناوی امشتانم پی بلن اگر راز دکنو توانای آودان کردنوی زویتان هیا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرشتكان وتيان پاچيو بيگرديو ستايش هر شايستي تويا اما هيد زانستك مانيا تنها اود زانين كتو فيرد كردوين براسي تو پروردگاري چي زاناو دانايت قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أوسا خدا فرموي أي آدم آدي تو آغاداريان بكبنا وكانيان جا كاتيك آدم هوالينا وكاني پيدان خدا فرموي أي پيم نوتن براستي من خوم آغادارم بنهيني آسمان كانو زبي دش زانم ايوة چي دردخنو چي دشارنوا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كاتش بفرشتكان مانوت سجدبرن بو آدم سجدي ريزو بفرماني خدا وكو روغيك سجديان برد جگا إبليس نبيد كسر پيچي كردو خوي بغورزاني وخوي خستر ريزي كافر كانوا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين إن جا وتمان أي آدم خوتو هاو سرد لم بهشتدا جيان برنسرو نشتا زيبن لهر شوي حزدكن بخونو بخونوا بتيرو تسلي بلام نزيشي أم درخت مكون درختيشي دياري كراو بوتاخي كرنا والليان قدغ كرا أجينا دسنا الريزي استمكارانوا فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين شيطان فرستي ليهنانو لخشتي بردن وايليا كردن لبرو بومي درخت قدق كراوة كبخونو لو شوين خوشو پر لنازو نعمتا بدر كردني دان او ساپي منوتن مادام سرپیشي تان کرد ايتر ليرا جتان نابتوا دبيت دابز نخوار و بو سرزوی جالوه هندكتان دجمني هندكتانن شيطان دجمني ايوهو بردوام هول داد دجمنايتي لنوان تان دا برپابكات تاماويش دياري كراو نشتا جيدبن لزويداو لنازو نعمتكاني سود وردگرنو بهر وردبن فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم پاشان آدم للان پر وردگاري وطن وشو نزايشي ورگرت بدلو بكل پارايوا خداي مهربانش نزاكي ورگرتو لي خوش بو سنك براسي تنها أو ذاتي چي ازگار مهربانو توبة ورقرا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اینجا وطمان هموتان دبی دابزن بو سرزوی جا اگر هر کاتیک للان منوا رنمایی تان بو هاد هر کس شوین رنمایی من بکوید اوا نترسو بیمیان لسر دبید نغم جینو دل تنگ دبن والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون نشی بی باور بونو باوریان با آیت کانی ایمان بو اوانا نشتجی دو زخنو بو حتا حتای تیدا دمین نو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوف بعهدكم و ایای فارهبون اينوي اسرائيل نوي حزرتي يعقوب يا دينازو نعمتي من بكنوا كبسرتان دار جان دومو بوفاو بامقبنو فيمان كم جيب زيبكن كايمانو كردوي تاكو باور كردنا بهمو بيغمبران ببيت جاوازي اوسا منيش فيماني خوم بجد هنم كزينشين كردنتان لدنيا داو بهشتي برين لقيام الدا باترسو بيمتان تنها لمن هبيد تا آسودي الرهاتان بيب بخشم وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يتقون هروها ايمان بهنن بو قرآن اي كنار دومت اخواروا كفال پشتی پیامكي لاي ايويا مبنى يكم ببروابي لجياتي يكم باوردارو آتكانم بنرخيشي كم مغورنوا لپناوی بد زهنانی هنده مرامی کمو نرخی دنیا تنها لمن بترسنو خوتان لخشمی من بپاریزن ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون نکن راستی و بطال حق و ناحق بیکو بآلین نو حق مشارنوا درو دام پوشن براست لکاتیک دا خوشتان حق و راستی دزانن کامیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نوجکانتان بساچی انجام بدن بدروش مکان یانوو زکاتش بدن لگل کرنوش بران دا کرنوش ببن بو پروردگارتان أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ كي أول راستا فرماني تاك بخلچي بدنو خوتان فراموش بكن لكاتك دا خو ايو اكتبي خدا تورات دخوين نوا دزانن سزاي گفتاري بي رفتار چونه جاء آية جيريتان ريتان لناغريت لو هلويس الناشرين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ايوه هول بدن پش ببسن بآرام گرتنو نوش کردن بو گيشتن بآمانج براسي نوش اركيشي گورو گرانا مگر لسر او کساني كبخوش وستيو سوزوا خدا پرستي انجام ددنو باوري دامزراويان هيا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون اواني دزانن بيگومان بديداري پروردگاريان شاد دبنو باوري پتويان هيا كبولاي او دگرنوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أي نوي إسرائيل يا ديناز نعمتكان بكنا وكرشتوما بسرتان دا بيقمال من قرنجي زورم بيداونو ناز نعمتي زورم بيبخشيون لخوار دنو خوار دنوا لمعجزي زورا وزور لتار سر كردني چشا كانيان من زيادة رزي ايوام داو بسر همو خلچي دا البتا لسردمي خوان داو اواني كبابن دي آيني خدابون بتايبتي بيغمبرانو بيو چاكان واتقو يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون خوتان بپارزن لروجه کس فریای کس ناکویتو کس هیچی لدز نایتو تکاکاری کسی جورنا جیریتو بارمتو گرانکاری تیدا انجام نادریتو او کسانی خدا ناسن یارمتی نادرینو سر ناخرین وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ بيري نعمتي الرزقار بونيشتان بكنوا كاتيق رزقار مان كردن لدست دارو دستي فرعون كخراب ترين سزاو آزاريان ددان كورا كان تانيان سر دبرينو آفرتا كان تانيان دهشتوا بو كارا كريو خزمت اوش بو ايوه توش هاتو تاقي كرنويشي گوربو بوتان للايان پروردگارتانوا تا پشت بو ذات ببسنو بروي تواوتان پيه وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون يادي او نعمت بكنا وكل برخاتري ايوه الدريا كمان لتكرت ان جا رزقار مان كردن دارو دستي فرعون مان نغرو كرت لكاتيك دا ايوه بچاوي خوتان بينيتانو تماشاتان دكردن وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون يا ديو نعمت بكنا وكاتيك تلشو وادمان دانا بو موسى بو پارانا ونزا پاشان جویرککتان کرد خداتان به گمان ایوستم کار بون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون پاشان لو همو حالانتان خوش بوین بو اوی سپاس گزاری بکن و اذ آتینا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون یادی او نعمت بکن و کاتی کتبی توراتو جا کروی رواو نا روامان بخشی بموسا بو اوی ربازی هدایت بگرنبر لگم رای رسگارتان بید و اذ قال موسى لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا سَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا دِيَوْ نِعْمَةَ بْكَنَ وَكَاتِقْ مُوسَى بَقَوْمُ هُوزِ خَيْوُدْ أي قَوْمُ هُوزَكَمْ بَرَاسْتِي إِوَ بَوْجْوَرَكَ پَرِسْتِيَا سْتَمْتَانْ لَخُوتَانْ كِرْدْوَا دای بگرن و بولای بدیه نرتانو توبه بکنو اینجا خوتان بکوشن به تاوان تاوان بار بکوشد او باشتر بوتان چون که تاوانکتان زور گوریا پاشان اویش و تا خدا دوای لناو بردنی هندگ لتاوان باران توبه ورگرد لوانه ما بون لراستی دا تنها او ذاتا اجگار توبه ورگرو برحمو دلووانا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ يا دي او نعمة بكنا وكوتان اي موسى هرجيز باورت بيناهنين تاوكو باشكراو بچاوي خمان خدا نبينين ايتر يكسر هور بروسكا كليدان لكاتيك دا كتماشاتان دكردو بدورو بري خوتان دادتان رواني بسر ساميوا بيرتان دكردوا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون پاشان زندو من کردن و جیان من پی بخشین و لدوای او مرگتان بو اوی سپاس گزاری بکن و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم یظلمون اروها لناز و نعمت کانی خدا بوتان اویا ام هور من بو کردن بسی برو گزو من بو باراندنو پلوری شلاق من بو ناردن دبخون لو رزق و روزی چاکانی که پی من بخشیون بلام لبربی دینی و ستمیان طول من لیسندن جاو نبید اوان ستمیان لئیم کرد بید بلکو هر ستمیان لخویان دکرد وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ یا دیو نعمت بکن و کاتی گوتمان بتن امشار و که قدس جا هرتی حزیلی دکن لوی لهر زیچی بفراوانی و خوشی بیخون لدروازه شارک بریزو کرنوشی پیزانی نوا بتن جور و بلین خدایا لتاوانکان من ببورا او کاتی ایمش لحلو تاوانکان تان دبورین اما پاداشتی چاک کاران لآینده دا زور بزیاده و داده اینوا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون کچی اوانه استمیان کردبو یک سر گفتارکان گوری بشتیک بیزگلوی پیان وترابو و تا بلود برزی و چون جوروا جای مجل آسمان و سزایک من دا بزاند سر اوانه استمیان کرد بهوی اوی لفرمانی خدا درچون و اید استسقا موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يا ديو نعمت بكنا وكاتك موسى بو قوم قلك خوي داواي باريني باراني كرد امش بمان ود بغوسانكت بدا بتا شبردك دا جا هرك او كاري انجام دا بردك دوان زكاني ليه القلا بيگومان هر هوزيك چاو گي خوي ناسي انجا پیمان وتن دبخونو بخونوا لرزقو روزيو بخششي خداو تاوانو خراپا مكن لسر زويدا لكاتيك دا كبتان دني توي خراپا وخريكن وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يا ديو نعمت بكنا وكاتك بموسى تانود ايما هرجيز لسر يك جور خوراك اوقرا ناغرينو بتنها جورك خواردمني الرازينين لبر او داوا لپروردگارت بكا لرزق و روزيو برو بومي زوی من بو برهم بهند لروچی پاقليو خيارو سيرو نيسكو پياز موسى پيوتن باشا چون اوشتي کمو کم بايخو ناتوا وردگرن لزياتيشتي لو چاکترو باشتر دادا بزن بوشارك بياباني سينا بجه بهلن انجا براستي اوي داواي دکن دستان دکوید جابهوی او بیروبا و رو بیانو گرتنو لا سار یانو سوچی و رسوای و لاتی و زبونی درا بسر یانداو شاینی خشم و قینی خداش بون چونکه اوان براسی باوریان ندکرد با آیتکانی خداو پیغمبرکان یان بنا حق دکشت اوش بهوی روسون یانو لیاخی بونو نا فرمانی دا همیشه دست دریجیان دکرد استش بردوامن لسر برنامه بابو با پیرانی خوان ناسیان این الذین آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بيغمان أواني باوريان هنا لا أمتي محمد أوانشي بونا زولكا شوين كوتير راستقيني موسان غاوركانيش كشوين كوتير راستقيني عيسان صابئاش كشوين كوتير راستقيني داودن أوانا هردستي چان باوري دامزراوي هنا بيد بخداو روجي دوايو كارو كردوي تاكي انجام دابيد جا أوانا پاداشيان لاي پروردگاريانا نترسو بيميان دابيد نغمو پجارش رويان تيدكات وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون يا ديو نعمتش بكنا وكاتيك بيمان من ليورغرتن كا بيروي تورات بكنو شيوي تورمان برا سرتان وراغرتو بيمان وتن او برنامه اي بيمان داون بتون دي بيگرن اجينا امتيا ددين بسرتان دا هميشش بالا بيرتان بيت چي تدايو چي تان ليد خوازد بو اوي لخدا ترسو پارس كاربن ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين كسي پاش اوانا همو روتان ورسرخان لربازي خدا پيمانكتان شكان او كاتا اگر بزيو يارمتي وفضلي خدا نبوايا لسرتان او دتون الريزي خسارد من دانوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين سوین به خدا بیگمان زانیوتان و آگادارن تیمان بسر اوانتان داهینا روجانی شمد دزریجیان دکردو لس نور دردتون لبر اوا بریار من داووت من ببنا میمونی دور خراول لرحمتی خدا بریار بو جولک کانی شارکی قراغ دریا ایلیا روجانی شمد ترخان بکن بو خدا پرستیو راو ماسی تدانکن دیار ماسی کانیش هستیان با وکردو بویا لو روجه دا خویان نواندو جولکش بسروشت زور بتماعن بیریان کردوا لتکبیر و فیلک اویش باوی کل روژی هینی دا داو توریان بابنینوا تا لشم مدا تیب کون روژی یک شما تی کوتو تا داو تورکانوا داری بهینن فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظتا للمتقین اینجا او بمیمون کردنمان جرا بپند و عبرت بو اوانی که هاو ترخی روداوک بونو بو اوانش لدوی اوان دن هروها کردمان آموشگاری بو خدا ناسو پارس کاران و اید قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين یاد یو نعمت بکن و کاتیگ موسا بقوم کیود بیگمان خدا فرمانتان پیداداد کمانگایگ سر ببرن کاتیگ یچی چان لیه کجرابو بکجکش لای زربین نادیار بو هانا و هاواریان برد بو موسا وطیان آیا دمان کی تک گالت زاری خود موسا وطی پنادگرم بخدا بتمر ریزی نفامانو گالت بخلچی بکم قالو دعو لنا ربک یبین لنا ماهی قال این يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون إن جاوتيان جاكوايا لپروردگار الدواب كبومان رنب كاتوا أو مانگايا كاميا مساوتي براسي خدا دفرميت أو مانگايا نپيرو نپارينا بلكو ميان صالة إتر أوندا قولي مكان ولسري مرون تفرمانك تام بيدراوة جيب جيب كان قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين كتيوتيان لپروردگار الدواب بكبزانين الرنجي تونا موساوتي بيقمان خدا دفرميت أو مانگايا مانگايا چي الرنج زردي توخا تما شاكراني دل خوش دكات قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون كتي هروتيان لپروردگار الدواب كتاب توابيب من رون بكاتوا بزانين كاميا چون که براستی ام گاگلا سری لیت یک داوینو رنجی زور بیان لیک دا چید او مانگای من بو نادوز ریتوا براستی اما اگر خدا ویستی لسر بید رینموی وردگرین قال انه یقول انها بقرت لا دلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمت لا شیت فیها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون موسى وتي براستي خدا دفرميت او مانگايكا هشتا رانهن راوا زوي بچالتو جود بكات او ديري كشتو كاليج ناكات بعيبو يك رنگو هيتس بالايشي تدانيا او ساوتيان استا اتر حوالي راستقينت پيداين ایتر دوای هولو کوشیچی زور بدستیان هنو سریان بری هر چنده خریق بو او کارش نکن و اید قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون یادی نعمتی آشکرابونی بکشکب کنوا چون کاته کسیکتان کشتو یکسر آجاول نوانتان دا برپابو خداش اویدتان شار دوا دلی دخستو آشکرای کرد که بکوشکا چه فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون انجا جاوتمان بپارچیگ لو مانگا سر براوا بدن بلاشی کجرا وکدا دیارا بیوستی خدا وک معجزه کجرا وک زندو بوتو راستی بکوشکی خوی وتو جا آبوشی ویا با آسانی خدا مردوان زندو دکاتو دا صلاتی خوی تان نشان داد بو اوی تیبگنو جیر بن ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما شان لو دواد لکانتان رقبو هر وگ برد ای جلککان بلکو رق تریش چونکا براستی برد هیا رباری لی حل دقولد هشیانه لد لد دبیتو آوی لیده تدروا هشیانه لترسی خدا للودکی شاخکان برد بیتوا خداش بی آگانیا لو کارو کردوانی انجامی ددن افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون آيا إيوا أيقرو إيمان داران بتمانو أمدوارن كاجو لك إيمانو باور بهنن بآينكي إيوا لكاتك دا بيقمان دستيق لشار زاكانيان قفتاري خدايان بيست لا توراد دا لو دواد دسكاريان دكرد دواي أوي كاتي جيشتبونو دان زاني الراس لكي كاميا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم مدينة دا جولكا كان هركاتك توشي ايمان داران دهاتن دهانگوت ايما جيمان من هناو و مسلمان بوين بلام كاتك بيكا و كودا بونا و لقل بناو زانا و در رقا كانيان بيكتريان دهوت او بو ايوا اوشتانيان بو بازدكن كخدا بو ايوا لتوراد ده باز کردوا درباري بيغمبرياتي محمد صلى الله عليه وسلم تاوكو بيكنا بلغة بسرتانا و لاي پروردگارتان آیا ایوا عقلتان بو جورشتانا ناش چیتو جیریتان ناخنکار؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون آیا اوانا نازانن کبراستی خدا دزانه چی پنهان دکن و چیش آشکرا دکن لگفتارو کردارو نیتیان؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا عندي لو جولا كان نشار زاو نخوين دوارن وادا زن كتبي تورات بيزغالة تن آواتو هوايك هيت شي ترنيا اوانا هر قمانيان كردوتا پيشي خوين وادا زنن بهشتيان بو خوين مسوگر كردوا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون ساوا ويلا بو اوكساني اكتب دنوسن بدستي خويانو پاشان دلين امل لان خداويا تا كميك لما علي دنيا بدست بهنن جا ويل بو او دستو قلماني كشتوا دنوسنو ويل بو او كساني ككسابتي آواء انجام ددن وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون کان دلن تند گناه بار بین تنها تن روزی چی کم ندو زغدا دمینی نوا پیان بله باشا ایوا پیمان تن لخ خدا ورگرتوا تا هر جیز خدای گور پیمانش چینی نکد یا هر دتانوید شتیگ بلن بدم خدا و که هیچ بناغی چینیو هر نازانن چی دلن بلا من کسب سیئتا و احاطت به خطیئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نخيروانيا أو كسي قناه تاوان انجام بداتو تاوان كاني همو لاي چي داب گريد آشكراو نادياري أو جورا كسانا نشتجي آگري دو زخنو بو هميشي تيدا دمين نوا لا هرنتو و هوزو تيرو تايا فيك بن والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون أو كسانشي باوريان هنا وكارو كرد وطاق كان انجام ددن هر اوان نشتجي بهشنو تيدا جياني حتى حتى ايدا بنسر لا هرچينو تويجو رقزيك بن وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ یاد یو نعمت بکن وکاتیگ پیمان من ورگرد لانوی اسرائیل که جگل لخ خدا کسی تر نپرسنو لگل دای کوبا وگده چاک کربن هر وها لگل خزمانو هتیوانو هجارانیش دو گفتاری چاکو جوان رو بخلچی بلن هر وها نویجه کانتان بچاچی انجام بدن و زکاتش بدن. پاشان ایوه لجیاتی جوی رایالی پشتان تیه کرد. جگه لکمیکتان نبید لکاتیک دا زوربتان لو همو آموشگاری بسودانا رو ورده چخین و پشتی تیه دکن. و اذ اخذنا میثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دیاركم ثم اقررتم و یاد یو نعمت بکنه وکات یک پیمان من لئیو ورگرد که ایتر خوینی یکتر بنا حق نرجنو یکتر لمال و حالی خوتان در بدر نکن پاشان بر یاریشتان لسر اوداو لکات یک دا خوشتان شایتی لسر امددن ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فریقا تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون لو دواء وهر أوانن أما جيب وزلوك كان سردمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خريجي يكتر كشتنن دستيق لا خزماني خوتان لمالو حالي خوان در بدر دكن پشتي يكتر دگرن دجبا دستيقتان بتاوانو دجمنايتي كسي اگر بديلي دستي دجمن بكوتنايا اوا ايوا فديتان بوددانو آزادتان دكردن لحاليق دا در بدر كردنكيان لسرتان حراما كوابو تون دبيت باورتان با بشيشي تورات هبيتو ببشيشي تري باورتان نبيت آیا پاداشتی اوتان که او کار دکاد جگل سرشوری و سوچی نبید لجیان دنیا دا هیچی تر هیا لروجی قیامتش دا دگرن رینو با ناو سخت ترین سزا خداش به آگا نیا لو کارانی که ایوا انجامی ددن اولئیک الذین اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اوانا اوانا كجياني دنيا كريو غوريو يانتوا بجياني بهشتو دواروش لبر اوا سزايان لسر كم ناكريتو اوانا هرجي زيارمتي نادرينو سر ناخرين. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. سوين بيت بقمان ايما التورات من بخشي بموساو بردوام دوای اویش پیغمبران من روانه کردو با عیسی کریم مریم بلگو نشانو معجزه جور و جور من بخشی اروها پیش جیری من کرد با فرشته جبرائیل. آیا چون دبید حرکات ایک پیغمبریک من روانه کرد بید بلام لگل آرز وکانی ایودان نکنجا بید خوتان بزلزانی وو لوتان برس کردو تو و برواتان نهناوا او سادسته اکتان برنامه خداتان بدروزانی وو هندشیشتان پیغمبران تان دکو. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هروها جلوکا کانی سردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وتیان دلکان من داخروا لا گفتاری تو تناگین نخیروانیا اوانا خوان فرینی لکردون بهوی کفر و خوان ناسیانوا کوابو بکم شد بروادکن. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاء تیگل لان خدا و کتابک قرآن هات بیان که او کتابانی آوانش پسند کاتو براسید زانید آوان پیشتر دوای سرکوتنو زال بونیان بسر آوانی بیبا وربون لا خدا دکرد به هیچون کوتنیان با پیغمبر کتی که تیگ او پیغمبریان بود که دان ناسی بر رواین پی نکرد که واتب نفرینو لعنتی خدا لسر کافران بید. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده جولکانا خویان بشتی چی نا پسند فروشت حلویستی چی نا درستیان نواند کات کافر بون بو قرآن خدا ناردویتی لحسودی و سرکشی دا رخنیان گرتووتیان بو چی خدای گورا درگای فضلو لای رحمت دکات ولا هر کسیگ بیوید لبندکانی اوسا ایتر دوتاری یک لدوایشی رقو خشمی خدا بون چون که ونبه تنها کافر بوبن با محمد صلی الله علیه و سلم با قرآن بلکو کافر بون با موسا و توراتیش کداوی شوین کوتنی محمدیان لدکاتو با کافر و خوان ناسان سزای چی رسوا کر آماده. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا و یکفرون بما وراءه و هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. كاتيك بيان دوتريد باور بهنن بوي كلالان خدا والروان كراوة دلين اما تنها باور من بوهي كبو اما روان كراوة باور ناهنين بهمو اواني كدواي توراد هاتوا وكو انجيل و قرآن لكاتيك دا كهرو قرآن حقو راستيو براز دانري توراتي اوانشا بيان بله ای کواتا با چی پیشتر پیغمبرکانی خواتان دکشت اگر ایوا ایمان دارن بتورات ولقد جاءكم موسى بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون سوین بخدا براسی موسى نشانه فرو معجزه زوری بوهنان کچی کاته کچو بونزای پروردگار لچیوی تور ايوا جركككتان پرست براسي ايوا استمكار واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم یادیان بین روا او سردمی که پیمان من لیور گرتن و چیوی تور من بسرده برز کردن و فرمان من پیدان او ای پیمان بخشیون لطورات بتوندی بیگرن و لیل آمدن و جوی بیز بند بدمو تیان جوی رایلین بلان بکرده و پیچوانیان کردو یا خیبون و جوی رک پرستی لدل و درونیان دار روابو بهوی بیبا و ریان و پیان بله ایمانکتان شتی نارواتان پیدکات اگر ایوا ایمان دارن باو با پیران تان جرک پرستو پیغمبر کج ایوش سرسختو بباور قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين اي محمد پیان بله اگر راز دکنو باورتان وای کمالی او دنیا بهشت لای خوا تایبد منده به ایوا نک خلچی تر دا آواتی مردن بخوازن اگر راز دکن تا زو بسننو بهشت ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین بلام اوانه هرجیز بهوی رفتاری نادرستو دست پیشخری ناپسندیانو آواتی مرگ نخوازن خداش تاک اگدار لحالی استمکاران ولتجدنهم احرص الناس على حیات ومن الذین اشرفوا یود احدهم لو یعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب والله بصير بما يعملون سوين بيت اوجولا كان دبينيت كا لهمو خلق بپروشترن لسر دنياو جاني دنيا بهر زوريك بيت حتى بقرى الله هاول پرستو مشرك كانش هر يق لوانا آواد دخوازيت كا هزار سال تمني بيت هر چنده وانا بيت تمني دريجيان لسزار رزگاريام كاد خداش زور بنايا بو كردوانيك انجامي ددن قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين اي محمد پیان بله هر کس یک دشمنی جبرائیل با بزانت که هر او جبرائیل به فرمانی خدا او قرآنی دا بزاندو تا سر دلت که کتیبه پیش وکان براز دادنیتو رین موی چا کدکاتو مجد بخشیشا با ایمان داران من کان عدو لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإن او کسی دجمن بید با خدا و فریشتکانی و پیغمبرکانی بطای بد جبرائیل و میکائیل او با بزانیت و دل نیابید که خدای گورا دجمنی کافر و بباورانا ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون سوین بید با خدا اما بگمان نشانه و آیتی رون من بوتون اردوه ای محمد کس باوری پی لقنا بید جگل درون نخوشو یا خیب وکان او کلما عاهدو عهدا نبذه فریق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون او بو هر جارك پیمان چان بست بيد لگل خدا و پیغمبر و مسلمانان دا خيرا دسته چان پیمان اکان شکاندوا بلکو زور بي زوريان باور ناهنن ريز و قدري پیمان و ايمان ناگرن ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كاتيش كا پیغمبري شان دلان خدا و بوهات مبست حضرتي محمد صلى الله عليه وسلم لقل اوجدا كا پشجيري لراسي تورات دكات دستيق لا خاوان كتابا كان جولكا كان كتابي خدايان پشجوية خستو خوان لجيل كرت هر وقت حوالي وانزاننو نان بستبت واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون جاجولك كان وازيان لكتبي خدا تورات هنا وشويني وكوتن كا شيطان كان دان خويندوا درباري دا صلاة وحكومتي سليمان أشكرك هرجي سليمان كافر نبوا بلكو شيطان كان كافر بونو خلشان فيري سحر وجادو دكرت هروها مردوميا فيري ودكرت كبو هاروت وماروت دابزيبو كادو فريشتبون لبابل مبستشان تيغاندني خلشيبو لا سحر وجادو اوانیش کسیان فیری هیچ تیگ ندکر تا پیان نوتا امکاری اما با تاخی کرنوی و خود کافر مکا کسی هندیک هر کولیان نداو لو فریشتان و اشتیوا فیردبون که جنو میردی پی لیک جدا بکن هرچنده او جادو گرانه نتوان هیچ زیانک با کس بگینن مگر ویستی خدای لسر بید او خلکه سرگردانه همیشه فیریش تیگ دبن که زیانیان لیدداو سودی نیه بویان بگمان در زانن اوی کالای وای کری بیتو شتی وا فیر ببید لو دنیا هیچ بهره چی دزنا که بید. براستی اوشتی اوان خویان پی فروشت وو که اتونت داوی واشتی چی زور نپسنده. اگر بزاننو تی بگن چون که سحر و جادو تواش کاری و کاری چی نادرسته. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبت من عند الله خیر لو كانوا يعلمون اگر براسی و جولکان ایمان و باوریان به نایو خویان بپارز بوای و جوان کر بونایا که بیگمان مجنایت دی اوا پادشتی چند لان خدای گوره و که چاکتر و بفرتر بود از دکود اگر بیان زانیایا بیرو حوشیان بکر به نایا یا ایوها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب علیم ای اوانی باورتان هنوا ملن راعنا چون کل زمانی عبریدا و تاکی ناشرین با توان جوپلار بکردید بلکو بلن انظرنا چاوری و سیر من بکو بتا چی و فرمانا لجوی بگرن چون که با کافر و بباوران سزای چی با ایش من آماده کردوا بتایبد اوانی گال تبدین و ایمان و مقدسات دکن ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم تأوانيك كافر لخاون كتب أسمان يكان تمشركو ها والقران حزنا كان للان پروردگار تانوا هیچ خير و برکتك دابارد بوتانو روتان تبكات لقل وجدا خدا رحمتي خوي تايبت دكات بهر كسك بيويتو شايستبت هر خداش خاوني فضلو بخششي قوريا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير هر آياتك بصري نوا يان بيخين باردوخي فراموشي وو پش جوي بخين تاكتر لو يا ويني أو دخين الرو مگر نتزاني وا كخدا دا صلاتي بسر هموش تيك داهايا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير آيا نتزاني وا أي محمد أي إيمان دار كبراسي هر خدا خاوني همو آسمان كانو زويا جغلو خدايا هيتس پشتوانو يارد داركتان نيا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أي هاولان اخو اي وجدتان ويدا اخوازي قورونا قولا لبيغمبركتان محمد بكن هر وكاتي خوي دا اخوازي لموساكرا جا هر كسيق ايمانو باور بقورتوا بكفر او بيغمان ربازي الراس دروستي ونكردوا ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير زورگ لخوان کتاب کانه و تخوازن لبر حسودی و ناپاچی خویان اگر بایان بکرد بتان جرنوا ریزی به باوران اما جدوی اوی که حق و راستیان بتوابی بارون بوتوا بلام ایوه هر لیان ببورنو لیان مگرنو تاو پوشین لبکن تا خدا کاری خوی انجام داداتو ویستی خوی جب جدکد بگو من خدا دا صلاتی بسر هموش تیگ دا هیا و اقیم الصلاة و آت الزکاة و ما تقدمو لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير كواتا أي إيمان داران نوجا كانتان بتا چي انجام بدنو زكاتش بدن بخاون ما فكانو دل نيابن كهر كارشي تاكا بو خوتاني دكن للاي خدا بزرنا بيتو دستان دكويتوا چون كبراسي خدا بيناو بآقايا بو كارو كردواني كا انجامي ددن وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين جولكو قاور كان دلين هرجيز كزناتي تبهشتوا بيجغل جولكا يا قاور جا اوا اواتو خيالي خويانا توش اي محمد بيان بلي اگر رازگون بلغتان لسر مقصية بهن ميدانوا اگر ايوا بهشتي بن اوا مسلمانانش بهشتين تنكا باوريان بموساو اي ساهي بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون خيروانية هركز براسي خوي بداتا دست خداو لهمان كاد دا تاكا كارو مسلمان بيت او پاداشتي خوي لاي پروردگاري دست دكويتو نترسيان دبيتو نغمو پجارا دايان دكريت وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. جولك أدلين قاوركان لسر هيت بنما وراس يقنين قاوركان اجدلين جولك لسر هيت بنما وراس يقنين لكاتك دا اوانا كتبي تورات و انجيل اجدخوين نوا هروها اوانشي كهيج نازانن لا بدبرستاني عرب هروا دلين بروان بآيني اسلام اوان اجنية خداش للروجي قيامت دا دادقاي نيوانيان دكاد لوي كنا كوكن تيدا. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم چه لو تاوان بار تروستم کارتر مزگو تکانی خدا قدق دکات لوی ناوی پیروزی اوی تیدا ببریتو باسی آینی اوی تیدا بکریتو هول بداد بو ویران کردنیان اوانا بویان نیه بسن مزگو تکانو مگر ترسی خداین ندل دابد اوانا تنها سوچی و رسوایی بشیانا لدنیا داو لقیامتش دا سزای گوریان بو هیا. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. روج هلاتو روج آوا وهمو لايك هر خدا خاونيتي جا روب كان هر لايك خدا لو جي آقاي لتانا براسي خدا فراوان جيرو زانايا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. جولكو قاورو بتبرستان دلين خدا من دالي بو خويدانا وفراهمي هناوا لكاتك دا خدا پيوستي بكزنيا نخيروانيا بيگومان هر سيلا اسمانا كانو زويدا هيا هر خوي خاونيتيو هر هموشيان ملكتو فرمان برداري او ذاتا. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هر او ذاتا بديع نري اسمانا كانو زويا بجوان ترين شوا جا هر کاتیک بریاری هر شتیک بداد تنها اوندهی بسا که فرمانی بون یا پیش هاتنی بداد ایتر خیرا اوشتا یا او کارا دبیتو انجام ددرید. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیه كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. جا اواني نفهم و نزانن ديان گود بو خدا لقل اما گفتگو ناكرد یا معجزه و نشانه اك من بو ناید شعني باسا کساني تريش پیش امان همانش تيان دود امان دلکان یان تون یکو لیک دتید شوازی در برین یان جاوازا بیگمان اما چندها بلگو نشانه اشکرا و رون من دیاری کردوا بو او کسانی که راستی خوازنو بشوین حقیقت دا دگرن. اینا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. براستی ای محمد اما تو من هاوری لگل حق و راستقین کند روانه کردوا تا مجددر بید به ایمان دارانو ترسه نر بید با بباوران بگو من تو هر جیز بر پرسیار نید لنشت زیکانی دوزخ. ولن ترضا عنک اليهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هرجيز جولكو قاوركان لتو أي محمد أي إيمان دار رازي نابن هتا بتواوي شوين آينو برناميان نكويت بيان بلي براستي هر برنامي خدا آيني إسلام شایستی اویا که همو لایک من شوینی بکوین هدایتی راست و دروست هر لای اوا خو اگر شوین آرزوکانی اوان بکوید پاش اوی زانیاری و زانستید پیگیشتوا او بزانه کل لین خداوا هیچ سرپرشتیاری و یارمتی اکد دز نکوید الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ دستیگ لوانه کتب من پی بخشیون قرآن بتاچی و باوردی دوری دکنوا اوانه باوریان پی هیو باوری پی دهنن بلام اوی بروای پی نبید او جور کسان لخسارد مندو زرر مندکانن یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم على العالمین اين وي اسرائيل يادي او ناز نعمتان ابكن كبسرتان دار رجان دومو من كاتي خوي ريزي اي ومدابو بسرهمو دانشتواني ام جهان دان واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وتان بپارزن لروجه که کس لزیاتی کس طول و پاداش ناداتوا به هیچ شوی کس فریای کس ناکوید کس بارم تیلی ورناجی ریتو تکاو پارانوی کس با کسانی تر سودی نابید یا خیو استمکارانیش سرکوتو نابنو سر ناخرین و ایدی بتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال اینی جاعلک لن إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يادي أوب كنوا پروردگاري إبراهيم إبراهيمي تاقي كردوا بطن فرمانو برياريك أويش زور بجواني أنجامي دان دوائي كان لهمو تاقي كرنوا كان دا سركوت خدا فرموي من بريارم داوا بدكما پيشواي خلچي إبراهيم متي حزدكم نوكاني شملو كار بيروزا بي بهر نبن خدا فرموي پيام و پيماني من بوستم كاران نابد بانوي توش بن وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود يادي أوش بكنواتون أما لمن كعبا كرد جيغاي كوبنا ويخلشي كابو پرهيمني وآسائش وآسو ديوا لوي بيك بغن دا ايوش خلچنا مقامي إبراهيم كشويني تايبتي خدا پرستي أوبو بي كان جيغاي خدا پرستي ونوير انجا فرمان من دا با إبراهيم و إسماعيل كا او مالم خاوين بكنو لا تپلي مادي و معنوي بو اواني بدوري دا دصورينو و تواف دكنو تي دا دمينو و اعتكاف دكن هروها بو كرنوش برانو سجد بران وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يادي أوب كانوا كاتك إبراهيم دعاي كردوتي پروردگارا دور بری اما لد بجار بشاری چی پرل آسایشو رزق و روزی همه جور ببخشا بدانشتوانی بتایبد بوانی باوریان بخدا و روج دوائی هنوا خدای گور ولامی دای و کدعات جیرایو فرموی بلام اوشی که کافر بیبشی ناکم لبرهم و ناز و نعمتی کم تمنی ام دنیایا بلام لو دوا بنا تاری توشی سزای آگری دکم کسر انجامو تارنوسی چی خرابا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بيا یاد بهینن او کاتی ابراهیم پایکانی کعبی برز دکرده و لگل اسماعیل داو دیان ود پروردگارا ام کارمان لیور بگرو لریزی چاک کان من دا تو ماری بکا چون که براسی تو خدای چی زور بی سروزانی ربنا و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا اینک انت التواب الرحیم پروردگارا هر دکمان والب که تنها فرمان بردار و ملکتی توبینو لنا وکانش من امتی چی مسلمانو فرمان بردار بو خود فراهم بهینو تون یتی ربازی بندایتی من فیر بکو نشان من بده توبه و پشیمانی من لیور بگره بگو من تو خدای چی زور توبه ورگرو مهربانو دلووانید ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتك و یعلمهم والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم پروردگارا بو او خلقی کل آینده دا دین پیغمبریگ لخویان روان بکا تا آیتکانی تویان بسرده بخوینه توو فیری کتب پیروزکی تو و تا قرآنو دانایان بکات تا دلو درونیان لجنگو کردویان لروشتی ناپسند پاک بکاتوا براستي هر تو خدايشي بالا دستو داناي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ايا چل آيني إبراهيم پشت حال دكات جگلو کسی که خوی جیلو نفام بکاد سوین بید بیگو من ایم ابراهیم من لم دنیای ده حل بجاردو کردو من با پیشوا براسی لو دنیاش لریزی پیاو تاکان ده اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین کاتیک پروردگاری پیوت ملکتو فرمان بردار با اویش خیراوتی تسلیمی پروردگاری همو جهان بوم باوری پتوم پیه ووصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنیه این الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون جا ابراهیم و یعقوب ام وسیتیان کرد بو کرکانو نوکانیان هر یک لوان فرمویتی رولا كانم براسي خدا هر ام آيني بو ايو بريار داو و هلي بجاردوا اتر ايوش هول بدن بمسلماني نبيت ممرن تا دوا هناستان پي رويب كان ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك و اله آبا إسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون آيا إيوا أيجو لكو قاوراني كباور بمحمد ناكن وخوشتان بشوين كوتي إبراهيم ويعقوب دزانن اما دی سر مرجی یعقوب بون او کاتی بکرکانی ود دوای مردنی من چی دا پرستن همو وطیان خدای تو باو با پیراند دا پرستین که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق خدایشی تاک و تنهایو ایم همو تسلیم و فرمان برداری اوین تلک امت قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانو یعملون اوانا امتیک بون رویشتن بخویانو کردوی تاچیانو ایوش هر چی دی کن لتاک بو خوتانو بر پرس نابن لکارو کردوی اوان وقالو کونو هودا او نصارا تهتدو قل بل ملت ابراهیم حنیفا وما كان من المشرکین کسی هشتا اوان با مسلمانان دلین ورن ببن جولکا یا گاورتا بکون سر ریگی راست ای محمد پیان بله نخیر و نابین بلکو شوین آینو برنامه ابراهیم دکوین که پاکو درستو هر جیز لریزی بت پرستانو هاول گران دا نبوا قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و ما انزل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أي پیروان محمد ايوا بلن اما باورمان بخدا هناو بو قرآنش كدابزي وبومانو بوش كدابزي وبو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوكاني يعقوب هروها بو پيامي كبو موسى وعيسى هاتو بو پياماني كبو پیغمبران بغشتي روان كراوا للان پروردگار يانو اما جاوازناكين لنوان هيتش كام لو پیغمبراندا اما همومان تنها تسليمي فرماني پروردگارين. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. جاگر اوان جولكو گاوركان باوريان هنا وك اوي ايوا باورتان بهناوا او براستي ما نيوايا ريبازي هدايتيان دوزي وتوا بلام اگر پشتیان تیر کرد او بیگمان دکوند جایتی و دوباره چیوا بلام دل نیابه ای محمد ای ایماندار خدا تو دا پاری زید لپیلان و تلکانیان چون که او خدایا زور بی سر و زانایا. صبغت الله ومن احسن من الله صبغتا ونحن له عابدون. ام آینو برنامه او رنگو نخشه که خدا دایر رشتوا چه لخدا چاکتر رنگو نخشی جوان بچشیتو دای رجید لهمو بارو دوخیگ دا ایمی ایماندار هر او دا پرستین. قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. بوجولکان ابله آیا روایه ایوه درباره آینی خدا قرو گال و چشمان لگل دکن؟ دتانوید پیغمبراتی هر لناو ایوه دابید لکاتیگ دا که قدری خداش نازانو کروهاو سری بو بریار دادن خو خوتان تاک دزانن که او خدای پروردگاری ایمو ایوشا کارو کردوی خومان بو خومانو کارو کردوی ایوش بو خوتانا ایم لبوتونو کارو کردوتان برین ایم تنها دل سوزو ملکتی او پروردگارین. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. چون دلن که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و کرکانی جولکا یا گاور بون پیان بله باشا آیا ایو دزانن یان خدا دا چه لوستم کارترا که شایتی چی خدای للابیتو شارد بیتیوا بگو من خدا به آگانیا لو کارو کردوانی که انجامی ددن. تلک امت قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اوانا امتك بون رويشتن بخويانو كردوي تاچيانو ايوش هر چي ديكن لتاكبو خوتانو بر پرسنابن لكارو كردوي اوان. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نفامو دنب تركان لخلشي دواي قوريني الرقل قدس وبوك عبادلين باشا تسيواي ليكردن كواز للرقا بيش وكبهنن كزاران رويان تدكر بيان بلي روش هلاتو روش آواو همو لايك خدا خاونيتي هر کسي شي بويت رين موي دكات بو ريگو ريباز راستو روان. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بوشيويش ايومان با گلي چيميان روجي راوا لهمو رويكوا لروي عبادتو خدا پرستيوا لروي دنيا و قيامتوا لروي داخوازكاني روحو نفسوا تاب ابن الشايد بسر خلچيوا تاب زانن ام آينو برنامه همو امائي خيرو سربرزيا بو تاكو كومل لهمو سردميك داو لهمو بواركان جيان داو بو اوي پیغمبريش لهمو او بواران دا ما مستورا بري ايو بيتو لروجي قيامت دا شايد بدات بودل سوزاني امتي لسر اوي با ارشي سرشاني خوان هستاونو او قبل الرقيش رود تيكردبو كا بيت المقدس بو قران كاريش من بسر داهنا تنهابو او ابو بزانينو درب كويت چش وين كوتي پیغمبر دبيتو چش پاش او پاش حل دگرتوا هر سنده قريني قبله بو با هوي نارحتية چي گورا مگر لسر اواني خدا دلنياني دامزراندبو رين موي کردبون بيگمان خدا ايمان و باورداري و نوشتان زايا ناكاد چونکه براستی خدا بو خلچی زور بسوزو ببزعیه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینك قبلة ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ أي پیغمبر براستي تساو جرانو هل سوراني الرخصارد روبا آسمان دبينين كبهيواي الرقية چي تايبتيد اماش آقاداري نيازي دلت بوين سوين بخدا اماش رود ورد ترخينين بو الرقية پي رازي وخوش نود بيد دروت ور بترخينا برولاي كعبة وإيوش أي مسلمانان لهر شويبون برولاي أوي روتان ور بترخينا براسي أوانش كتابيان بيغيشتوا لقا وروجو تاك دزانن كا أم قوراني روغيا حقيقة راسيو فرماني پروردگاريانا لتوراتو انجيل دا آماجي بوكراو خدا هر جيز بي آغانيا لو كارو كردواني كا أنجامي لدا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين سوين بخدا اگر بتید بولای اوانی کتابیان بو هاتوا با هر بلگیک بتوید شوینی راستی بکون و روب کن روگی تو روی تناکن و بقصد ناکن توش هر جیز شوین کوتی روگی اوان نابید اوانیش هنده چان شوین کوتی روگی هنده چی تریان نین سوین بخدا اگر تو شوین هوا و آرزوی اوان بکوید دوای اوی زان یاری تاوت پی راگین را لمباره و بگمان تو دتی تر ریزی استمکارانوا استم تو عبید ای پیغمبری خدا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون اواني كتب من پيبخشيون پيغمبر دناسن هر وقت سون نوکاني خوان دناسن بيگمان دستيق لوان او راستي دشار نوا لكاتيق دا دجزانن كمحمد پیغمبری خدای الحق من ربك فلا تكونن من الممترين حق راستی هر اوی الان پروردگارتان و پدرا گندراوا نکی لریزی او کسان دابید گمانو دودلی بو خلچی دروز دکن ولکل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اینما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. با بو هر گلو ملتیک روگو قبلیک هیا خدا رویان ورد سرخینید بولای ده ایوی مسلمان پیش برچه بکن لچاک کان دا رو لهر چوی بکنو لهر چوی بن خدا هموتان کودکاتوا چون که براستی او خدای بتوانای بسر هموش تیک دا ومن حیث خرجت فولی وجهک شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ لهر شوين اكوا در تسويت الدروا لهر شوية بويت لمال يا سفر لكاتي نواجكان دا روب كرا كعبي بيروز بيقمان او فرمان حق و راستيو للا ينبر وردگار تويا خدا غافلو بآغانيا لو كارو كردواني كأنجامي ددن ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون لهر لا كوار رويشتي تدرو و لهر چوية بويد لكاتي نواجه كان دارو كر كعبي پيروزو ايوش اي مسلمانان لهر چوية بونو هن روتان ورچرخينن بلاي اودا تا خلچي و ملتاني تر هيتس بلغي چهان نويد بسرتانوا مگر ستمكارانيان كا به هيتس بلغي قائل نابنو هر آشوبو پلان دجارن جالو تاوان بارو پلان جاران مترسن بلکو تنها لمن بترسن تا ناز و نعمتي خومتان بتواوي بسر داب ريشم كما نويا لسر ريقاي الراس لدنيا داو بهشتي برين و رزامن دي خدايا لدوار روش دا بو اوي هول بدن بردوام ريبازي هداية بقرنبر كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هر وکو بو تواو کردنی ناز و نعمتم لنیوان تان دا پیغمبر یکم لخوتان بور روانه کردون که آیتکانی من تان بسر دا دخوینه توا درو درون و روالتو آشکراتان خاوین دکاتوا فیری قرآن و حکمتو داناییتان دکات اوشتانتان فیر دکات که هر جیز خوتان نتان دزانی فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون دی کواتا ای ایمان داران اگر یادی من بکن منی جیادی ایودکمو سپاس گزاری من بنو سپاس ناپذیرو سپلی برام برم مکن يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أي أواني إيمان باورتان هنا وداوي كومك ويارمتي لخ خدا بكن بهوي آرام قرتنو نيش كردنوا ظلنيابا كخدا يارو ياوري خوغرو آرام قرانا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون جاهر جيز بو كساني لرغي خدا داد كشرينو شهيد دبن ملين مردون نخير اوان زندونو بلام ايوه هز بزندويتي اوان ناكن ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين سوين بخدا تاقيتان دكينا وبكميق لترسو بيمو برسيتيو كمبوني مالو سامانو مردني كسو كارو تياتوني بروبومي كشتوكال جا مجدب دبو كساني خوغرو آرام گرن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كأوانا هركاتيك توشي بلاو ناخوش يكدبن دلين إما ملتي خداينو هرتي همانا بخششي خدايا سرنزاميش تنها هربولاي أو ذاتيا قرهنا ومان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اوانا چندها استایشو رحمت و مهربانی هر بسر اوان دا دبارید للان پروردگار یانو اوانا و کسانن ربازی هدایت یان ورگرتوا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم براستي صفا ومروه كدو جيغان لبال كعبدا لدروش مكاني خداي پروردگارا جا اوي حجي مالي خدا دكات يا خد امر انجام دادات كلهمو كاتي چي سال دادكريت اوه هیچ گناهی چی لسر نیا اگر هاتو چوب کن لنوانیان دا اوشی خو بخشی دکاتو عمرو توافی زیاتر دکات باب زاند که خدا سپاس گزارو زانه این الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون براستي واني كبرنامو رنمو يكاني عشكراي روانا كراوي امد شارنوا كنار دومانا دوي اوي بو خلچي ما نرون كردوتوا لكتب كاندا اوانا خدا نفرينيان لدكاتو نفرين كارانيج نفرتيان لدكان إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم جغلواني كتوبيان كردو وشاك سازيان انجام داوو أو حقيقة راستيان رون كردو توا كزاران شارد بيانوا آوانا قرانا وكيان لي ورد قرمو تنها منيشم زور توبة ورقرو دلوفانو مهربان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين براسي وانيك بيبا وربونو ببيبا وريمردون اوانا لعنتو نفريني خداو فريشتكانو همو خلچيان بقشتي بسر دادة بارد خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون اوانا بو نفرين ولا اقريدو زخدابو هميشه دمين نوو او سزايان لسر سوق ناكريتو بتاوي سوزوا تماشا ناكرين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خداي إيوه خدايشي تاكو تنهايا جغلو ذات خدايشي ترنيا هرو خدايش بخشندو مهربانو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون براستی لدروس کردنی آسمان کانو زبیو آلو گوری شو روش دا لو کشتیانه دا کده گررین بدر یاداو بهوی و سود بخلچی دا گیننو لو آوی که خدا لآسمان و دی بارینیتو انجا بهوی و زبی پیزندو دکاتوا دوی وشک بونو مردنی هروها جورها زندورو جان لبرو مارو میروی لسر روکاری زبی دا بلاو کردو تاو گوراندنو هاتو چوپی کردنی باو شمالو راجر کردنی هورکان لنوان آسمانو زبی دا اما نهمو بلگو نشانه بهزن بو اوانی که عقلو بیرو هوشیان دخنکارو بیر لا دا صلاتی بیسنوری خدا دکنو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب لقل أوهم بلغ أشكرايان دا هنده كزهي لجياتي أوي خدا پرزبيد شتاني تر داد تاشيد بو خويو شوين رنمو يكاني خدا ناكويتو خوشوستيو سوزي داد بو بتو برنامول كو طول ريگيانو خوشي دوين وقتوان ايمان داران خدايان خوش دوين بلام اواني ايمانو باوريان هنا و زور زياتر خدايان خوش دوين هر براورد ناكريد جا اواني كاستميان كردوا گردان زاني لكاتك دا كبتاوي خوين روبروي او سزايد ابنوا كبراسي بويان دردكويت كهيزو تواناو دا صلاة هر هموي بدس خدايو دل نيادبون كأو خدايا سزاكي زور بآزار بوستمكاران اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب لو كاتدا سزاي الروشي دواي دبينن اوانيكا خلچي شوينيان كوتبون خوان بريدكنو لشوين كوتكانيان حاشادكن وتايبد كاتيك او سزا تندو تيجا دبينن همو بيونديكان دا بتريت كالنيوانيان دا هبو هيتش بالقو بيانويشيان بدستو النامينيد كا خواني بيرزقار بكن وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اواني كاشوين كوتبون دلين خوزگن نور ایک من بو بلوایا ایمش آوا خو من بری دکرد لوان. هر وگ اوان خویان بری کرد لئیما. ابو شوی خدا سر انجامی کارو کرد وکانیان نشان داداتو. بویان دکاتا آخو حسرد لسریان. براسی اوان هر جیز لدوزخ در چونیان یا ایوها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي خلچنا لرزق روزي حلال و پاچي زوي بخون تخني قد غكرا وكان مكونو شوين هنگا وكاني شيطان مكون چونك بيگومان او دجمني چي آشكراتانا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بيغمان و شيطان هر فرمان بخراپ و گناه و تاوان دكاتو هر وها هانتان داداد بووتني هندك شد يا حل بسني هندك گفتار بدم خداوا بي اوي بزانن كسر انجامي او كارتان چندم ترسيدار وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اگر بو خلقنا نادان بو تريد شوين يو برنامه بكوون كللان خدا والربان كراو الدلين نخير هر شوين يو دكوين كباو با پيران من پيوي آلو دبونو لسري راهاتون آیا اگر باو با پیرانی شان تین اگیش تو هیچ نزانو ناشار زاو رین مویش ورنگرن هر شوین یانده کون؟ ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا يعقلون نمونه بی باوران لگل پیغمبر دا لوی کسود ورناگرن لم قرآنا وکو اوشوان وایا که هاوار دکات بسر آجلکی دا بلام تیناگن تنها اویا کجویان لهاتو هاوارکا اوانا کرو لالو چویرنو جیریو هوشمندیان لدست داوا یا ایوها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله كنتم إياه تعبدون أي أواني باورتان هناوا بخون لو رزقو روزية تشاكو باشاني كبيمان بخشيونو بردوام سپاس گزاري خدا بكن اگر ايوا تنها او دا پرستن إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. خدای پروردگار تنها مردار و بو خوین و گوشتی برازو او مالاتانی کناوی غیری خدایان لکاتی سربرین دال سرهن راوا حرامی کردو لیتان. جا اگر کسی اک پیوستی ناچاری کرد بخوار دنیان بی زیاد رویو لسنور درچون او هیچ گناهشی لسرنیا براستی خدا زور لی خوش بو ببزیو دلووانا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بيغمان اواني نيغاي خدا دشارنوا كلكتابكاني دا رواني كردون لا تورات و انجيل و قرآن و بو شارنوا نرخي چي كم بدز دهنن اگر همو دنيا شان دس كويد لبران بريوا هر كما اوانا تنها آگر دخونو سكياني لي پردكنو لروش قيامت دا خداي قورن نايان دوينتو خاوينيان ناكاتوا لا تلكو سفلي قناهيانو هر سزاي بأيشيان بوهيا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. اوانا کسانکن که گمرایان ورگرتوا لباتی هدایتو سزایان کریوا لباتی چاو پوشیو لیا بردن آی چند خو گرن لسر آگری دوزخ. ذالک بی ان الله نزل الكتاب بالحق و ان الذین اختلفوا فی الكتاب لفی شقاق بعید. او هر رشيه لبر اويه كبراستي خدا كتب بيروزكاني بحق و راستي دا بزاندوا. بيگو من اوانشي كنا كوچان لسري هيو هر رايان جياوازه لبرانبر كتب آسمان يکانوا اوان هر لچشمه چشو بربرکاني چي دور لراستي دان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كرداري چاكو كاري باش تنها بريتيني لرو كردن تان برو روش هلاتو روش آوا تونك جولك زور لسر قراني قبل دواونو پروپاگنده زوريان کرد بلکو كرداري چاكو كاري باش بريتيا لوي كادمي زاد باوري هنا بيت بخوداو بروشي دوايو بفرشتكانو بكتبكانو ببيغمبران هروها مالو ساماني بخشي بيت لقل خوش ويستيدا بوي بخزمانو هتيوانو هجارانو ربوارانو داواكارانو لپناوي آزاد کرني بندکان دا هروها نويجي بتاچي انزام دابتو زكاتشي لمالو ساماني در کرد بيتو اواني وفادار بن با پيمانکانيان كاتيك پيمانيان دابت اوانش کلکاتي نداريو هجاريو نخوشيو ناخوشيو كاتي جنگو شرو شور دا آرام گرن اوانا کسانی کن راستیان کردو هر اوانشن پارس کارو خدا ناسو دین دارن. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم أي أواني باورتان هناوا پیوسکرا ولا سرتان تولا سنوا بو کوشرا وکان کسچی آزاد با کسچی آزادو بنداش لجاتی بندو افراد لجاتی افراد واتا هر کس یک بتاوانی کوشتنی نا حق هستا د بیت کوشرتو جا اوی چاو پوشی شته چی لیکرال لان براکیوا با حق داری کوشرا وک چا گرفتار بیت ل قلب کوژک داو بو کوژک بجوانی خوین بهای کوشرا وک بداتو او کار آسان کرنو سوز و مهربانیا لان پروردگار تانوا کل جاتی کش نوا خوان باهی ور بجیرد. او سایتر اوی لوا دوا دست ریجی بکاتو لس نور بترازد سزای به ایشی بو آما دکراوا. ولكم في القصاص حیات یا اولی الالباب لعلكم تتقون. ای هوش من دکان جانتان تنها لتولصن ودایا لو کسانی خلچی بنا حق دکوجن. بو اوی تقوا و لخدا ترسان ببیتا پیشتانو خول دست دریجی و تاوان بدور بگرن کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا على المتقین پیویس کرا ولا سرتان کاتگ یچکتان مرجی نزیگ بو و سامان و مال و دارایی چی بزیده هشت با وسید بکات که هندی چی بدرید بدای کوباو چی و خزمانی بشیوی چی جوان و لبارو اما پیویستو ارکا لسر خدا ناسو پارس کاران فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ جا اوی او وسطه دا گوره دوای اوی بیستیو بباشی وری گرد گناهی تنها لسر اوانه کده گورن براستی خدای پروردگار بیسر و زانایا بگفتارو نیتیان فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ جا هر کس ترسان لو سید کارکا حالا یان گناه یان ماف خوریه چی انجام بداد جیرو گرفت با ورسه دروز بکاد انجا ری چی خستن اواهید گناه چی لسر نیا بلکو بخیر خواز لقلم دادرد براستی خدا زور لي خوش بو مهربان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي اوكساني باورتان هنا وروجو رمضان لسرتان بيويسكراوا هروكو لسرقلاني بيش ايوا بيويسكراو بو اوي خدا ناسيو باريس كاريبكن اياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون سن روشه چی جمیر دراوی دیاری کراو کمانجی رمضانه خو اگر کسیگ لئیوان نخوش بو یا لسفر دابو باب اندازی او روشانه بوی نجیراو لروشانه چی تردابیان گرتو اوانش که بزحمت دتوانن بر روشو بن وکو پیرو نخوشه بردوامکن او با جمعی خواردن ببخشن به هجاره او زیاتر ببخشید او باشتر بوی بگمان اگر بر روشو بن چاکتر و پاداشتی زورتر اگر بزانو بتوانن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. مانجي رمضان أو مانجيا كقرآن تدا هاتو تخواروا لكاتك دا أم قرآن الرينموي بخش بخلچيو بلغي زوري تدايا لا الرينموي جاكر نوي راستو ناراستو حقو ناحق جا كسيق لأيوا مانجي رمضان بيني يان هوالي بينيني بيدرا دبا أو مانجا بالرجو بيت اوشی که نخوش بید یا لسفر دا بید با لروجانی تر دا بو اندازه بگریتوا چون که خدا آسانکاری بو ایوه دویتو نا ایوید پرسنو فرزکانتان لسر قرسو گرام بکاتو بو اوی او ماو دیاری کراوا تواو بکنو خدا بگوره بگرنو سپاس گزاریشی بکن لسر اوی که رین موی کردون. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أي محمد أقرب أن دكانم برسيارد لي بكان دربارم أو من نزيكم ليانوا بهانا وهاواري دعايانا ودتسم هركاتيك لين ببارينوا ونزابكن دبا اوانيش بدن بان قوازي منو بينو با وريدا مزراو بمن بهنن بو اوي رگاي هوشياري و آگاي بگرنبر بو بدس هناني سربرزيو سرفرازي هر دو جهان. احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لشوغاري رمضان دا تيكالبونتان لقل هاوسرانتان دا حلال كراوا اوان پوشاکن بو ایوو، ایوش پوشاکن بو اوان. خدای گورا دیزانی که ایو خوتان دخلتان، لان نزیگ بونوتان لهاو سرکان تانوا. چون که دو دل بونو نتان دزانی حلال یا نا. بلام خدای مهربان توبی لیورگرتنو لیتان خوش بو. کوابو لیستب دواوا لشوگاردان نزی چان بکونو او داواب کن خدا بوی بریار داون. لنوی چاکو خدا ناس. دبخونو بخونوا هتا برونی بر بیانو سپیدتان بودر دکویتو لروج حلات و دیار داداتو تاریچی شو لادباد لوودوار روش وکتان ببن سر تا شو دادتو خور آواد بیتو نزیچی لگل هاو سرکانتان دا مکن لکاتک دا که ایوا بر یاری مانوتان بو خدا پرستی لمزگوتکان دا داو جا اوانی که باز کرن تن سنوری چی خدانو میان بزنو نزیچیان مکون آبو شوه خدا آیت و رنمو یکانی خوی روندکات و بو خلچی بو اوی پارس کاریب کن. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. نکن مالو داره یکتر ننیوان تانده بنا حق بخون وک برتیلو سو یا داجر کردنو فروفیل نکن هنده چی بدن بکار بدستان بو اوی هنده اک مالی خلچی بخون لر رگی نا حقو گناهوا لکاتک دا خوشتان دزان که او کارا روانیه. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون برسيار اللي دكان درباري نوية بونوية مانگا كان پيان بلا او بو دياري کرني كاتا كان بو خلچيو بو زانيني كاتي حج خداي گورا ريشي خستوا تاكو تاكا كاريش او نيه کلا پشتوا خوتان بكن بمالان دا اما كارك بول سردمين فاميدا انجام بدرا دوهي گرانوا لا حج بلکو چاکا اویه که او کسل لخدا ترسو پارس کار بید لدرگای مالکانوا بسن جوروا لخدا بترسن بو اوی سر فراز بن وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین جنگن لپناوی ربازی خدا دا دجی اوانی که دشتان دا جنگن نکن دست درجی بکن دجی جنو من دالو مالات چون که براسی خدا او دست درج کرانی خوش ناوید وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين دست درشکران بکوشن لهر چوه دا دستان کوتنو دستان بسریان دا رویشتو دریان بکن لو شوینهی که دریان کردون کشاری مکه بو بیگمان هاولگریو زور کردن لا ایماندار تا پاش گز ببیتو لآینکی لکوشتن خرابتره مجنگن دجی کافران لسنوری مزگوتی حرامو کعبه دا حتا اوان شرطان پی نفروشنو نزنگن دشتان خو اگر شریان پی فروشنو دجی ایوه جنگان ایوش بزنگن دجیان چون که هر آوایا پاداشتی او بباورانا فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ خو اگر اوانا کولیان دو شریان وستاند او خدا زور لیه بردو مهربانا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فو اگر كافران كوليان نداو هر جنگانو پيلانيان جارا ايوش بجنگن دجيان تاوكو هاول گريو آشوبو ناخوشين نمينت هروها تا دينو آينو برنامو فرمن روائي هربو خداي گوره بيت خو اگر کولیان دو وازیان هنا او هیت زورد جایتی چان نامیند تنها دش بستم کارکانیان نبید الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين رزي مانجي حرام بيوستا برزگرتني اوان بو مانجي حرام واتا اگر لو مانگانه دا جن جاندشي ايوه برپا کرد كا جنگ تيدا حراما ايوه حقي برگريتان هيا و دست دریجی بو سر هرشتی چی حرمت دار دوید تولای بسندرید ببی زیاد روی جا اوی که دست دریجی دکات سرتان ایوش مافتان هیا بقدر دست دریجی که او تولای خودتان بکنه و لخ خدا بترسنو چاک بزانن که براستی خدا یارو یاوری پارس کارانا و انفقو فی سبیل الله ولا تلقو بی ایدیکم الى التهلکه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين لرئو ربازي خداو بور زامندي أو مالو سامانتان ببخشن بدستي خوتان خوتان برو تياتون مبن تونك رزيلي و دست نخاوي ما يتياتون هميشه خيرو تاك انجام بدنو تاك خواز بنو مالو سامانتان لپناوي خدا دا ببخشن تونك براستي خدا أو تاك كاراني خوش دويت وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب حج عمر بتاچيو توابي بو بدستهناني الرزامندي خدا انجام بدن جا اگر رتان لجيرو ارككان تان بو انجام ندرا بهوي نخوشي يا هر هوي چيتر او دتوانن مالاتك بكن بقرباني بجوري توانا سرتان متاشنو احرام مشچينن تا قربانيكا انجام ندريتو بجي خوي نگات جا هر کسیک تان نخوش بو یا برینو آزارک لسری ده بو پیویز بو موی سری یا هندی چی لاببات با فدیه بدات که بریتیل لوی بر روجو بید یا خیرک یا قربانیک بکات جا حرکاتک کل آسودهی و آسایی دابون اوی که دیویت نیوان حج و عمره احرام بشینه تو پوشا چی آسایی لبر بکات دبید بجوری توانای خوی قربانیک بکات اوشی که نیبو قربانی بکات با سی روش لحج براجو بیتو حود روشیش که گران و نو مالو حالی خویان او دکاتا در روشی تواب جا اما بو او کسانه که خلچی مکو دورو برینین لخدا بترسنو پارس کار بنو بزانن که براسی خدا سزاو تولی زور سختا لوانی که سر پیچی دکن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حج لتن مانگه چی دیاری کرو دایو خوی بو آماده دکریتو نیتی لیده هنره جا اوی که لو مانگانه دا دز بکار بو بر یاری دا حج بکات اوه دا بید نزی چی هاو سری نکویتو شرط چپوکو گناه و مجادلو گفتاری نادرست انجام نداد بیگمان هر خیرو چاکه یک انجام بدن خدا پیدا زانه تو آگادار لی بردوام حول بدن که زخیرو توی شو بخن بیگمان چاکترین زخیرش تقوا و پارسکاریه بردوامیش لمن بترسن ای خاون بیرو هوشکان ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين هیچ گناه برنابن اگر لکاتی حج دا لفضلی پروردگارتان خوتان بهرور بکن وگ بازرگانی و شد کرین هر کاتیک لا عرفات دابزین و گرانوا یادی خدا بکن للای مشعر الحرام که چیوکا لداوینی مزدلف دایو یادشی بکن وقت چون رنموی کردونو هدایتی داون چون که براسی ایوا پیش ام آینو رنمایی سرگردانو گمرابون ثم افیضو من حیث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحیم لو دوار روب قریشو سرکردو دولمندان دفرمویت خلچی لشوی و دابزینو گرانو ایوش لوی و دابزنو بگرانو خوتان جامکنو داوای لی خوشبون لخدا بکن چون که براسی پروردگارتان زور لی خوشبو مهربانه فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ جاهر كاتيك أركو مناسك كانتان بجهنا أو كاتي يادي خدا بكن هر وكو چون يادي باو با پيران تان دكن كاتي خوي عرب زور خوان هلچشا و باو با پيران يانوا باسيان كردون يا خود زور زياتريش لوان جاهن ديگ لخلچي هيا كدلت پروردگارا هرچی من پیدا بخشید لدنیا دا پیمان ببخشا بگو من او جور کس لقیامت دا بی بهرو بی بشو بی ریزا و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هشيانا كدلت پروردگارا لدنيا دا خير وچاكو ناز ونعمت من ببخشو لقيامت اجدا لناز ونعمت كاني بهشت بهرمند من بكو لسزاي آگري دوزخ بمان پارزا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب اوانا لهندق لو كارو كردوانيكا انجاميان داوا بهر وردبن لدنيا وقيامت داو خدا زور بخيراي ليه پرسينه وانجام بداد هر كسا بوشوينه دقينيد كل دنيا دا دست پیش خريبو كردوا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون للروجان يشي دياري كراودا كروجاني زجني قربانا يادي خدا بكم اوی که پلب کاتو لدو روش دا شیطان رجم بکات اوه هیچ گناهی چی لسر نیه. اوشی دوای بخاتو بسی روش انجامی بداد هر گناهی لسر نیه. و تایباد بو اوانی که خویان لنا فرمانی خدا دا پاریزن. جا لخدا بترسنو بزانن سر انجام ایوه بولای او دا گرنوا لبردم داد گای او دا کودا کرنوا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام هنده کس هن قصو گفتارو دم پاراویان لباره جیانی ام دنیای و سرسام دکات خداش بشاید دگریتو دلیت دلو زمانم یکسانن لکات یک دا او سرسخت ترین کسا لهمو زور دجمنایت یک دا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ هرکاتیگ او جوارا کسا پشتی حل کردو دا صلاتی پیدا کرد هولو کوشش داداد لزویدا تا آشوب برپا بکاتو خراپا بروینتو کشتو کال لناو بباتو پاکتاو کردنی رگزی انجام بداد بگمان خدا فسادو خراپو تاوانی ناوید وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ خو اگر پی بوترید لخدا بترسا هر وابود نالوید غر رای دی گریتو شانازی بگناهو تاوان ودکاتو سور دوید لسری طول لئیمان دار دل سوزک دسینیتو تاوان باریشی دکات جا او خوان ناسا دو زخی بسا سوين بخدا او دوزخ شوين و جيغو لان كيشي نال بارا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هنده خلچش هن پیچواني اواني باز کران خوين دفروشن بوبدس هناني رزامن دي بخدا خداي گورش بسوز و مهربانا برامبر او جور بنداني يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أي أواني إيمانوا باورتان هناوا هر هموتان خوتان بخنجر سائي إسلامو بتوابي بير ويبكنو شويني هنگا وكاني شيطان مكون چون که براستی او دجمنی آشکراتانه همیشه دیوید شر و جنگ لنیوان خلچی دا برپاب کاتو لإسلام دوریان بخاتوا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ خو اگر لاتان داو هلو گناهتان کرد وی اوی که هموشتکتان بورن کرابوا او چاک بزنن که خدا بد صلاتا تولتان لبسینتو دانایا پلناکات بلکو بگرنوا بو سر راست شقام هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکة وقضی الامر و الى الله ترجع الامور آیا اوانی که ربازی اسلامی ناوید چاوری چی دکن؟ جگل هاتنی خدای گور بولایان لنو سی بری پلهوری سپی لگل فرشتکان دا او کاتا هموشتی کتایی پیهن را درگای توب داخر و کتایی بدنیا ها او سا همو کارو فرمانیک هر بولای خدای پروردگار دگره توا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب أي محمد لنوي إسرائيل ببرسا تندبل قيرون وآشكرامان بيبخشيون جاء أوي نعمتي خدا بقوريت ليك خواناسي لابدات دوای اوی بوی هاتوا او براسی خدا تولی زور سختو با آزارا لو جور کسانا زین للذین کفر الحیات الدنیا و یسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب جانی دنیا رازن راوتوا بو بباوران بلام لباتی سپاس گزاری گال تدکن بباورداران لبر هجاری و نداری و کم دسالاتی بیگمان اوانی که خاونی تقواو لخدا ترسان بون لروجی قیامت دا لسرویانوان لبهشتی برزو بریندا اوانیش لناخی دو زخدانو خدا لدنیا دا رزق و روزی دبخشید به همو کز بی اوی جویب دا تبیرو باوریان کان الناس امتا واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا سرتاي پیدا بوني خلچي دا پیش توفانكي نوح خلچي يك امت بونو خاوني تنها بيرو باوري يك تناسين بون بلام بربر الله ياندا خدا شويلي نكردنو پیغمبراني روانه کرد تا مجددرو ترسينر بن هاوري لقل كتابي آسماني دا بورون کردنوي حق و راستي تالنوان خلچی دا فرمان روایو دادوری انجام بداد لسر اوشتانی کبوتا چشیانو رو بوچونیان لسری جاوازا کسیش جاوازی و چشی لسر برپانه کرد جگلوانی که او کتبانیان پی بخش روا که گاورو جولکن دوای اوی بلگو نشانی رونو آشکران بوهاد که قرآن اینزا چشو دوبرچیان تیدا دروز بو امش بوهی حسادتو استم کردنیانو بویا پی روی حق و راستیان نکرد اوسا خدا هدایت و رنموی ایماندارانی کرد با دوزینوی حق و پیروی کردنی لنوان او مثلانی که اوان چشان لسری هبو خداش رنموی هر کسک دکات که بیویتو شایسته بید با ریگو ریبازی راستو دروست ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب آية لا تنوايا هروا بأساني دسنا بهشتوا بيتنگان او ناخوشي مگر نمونه ایماندارانی پیشوتان باباز نکراوا کتوشی شر و ناخوشی و تنگان و گرانی و نداری بونو تکانیان خوارد و زوریان بو هاتوا براده یک حتا پیغمبرکیانو اوانی باوریان هیناو لگلی دا دانود کی پروردگار سرکوتن دبخشید ایتر کی خواه یارمتی دنیرد اگه دربنو دل نیابن براستی یارمتی خدایی زور نزیکا یسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. لتودا پرسن اي محمد كاتشي ببخشنو بچي ببخشن پيان بلي هر خيرك دكن سرتا دايكو باوكتان فراموش مكن هر وها خزمانو هتيوانو هجارانو ريبواراني نداريش هر خيرو تساكيه چيش انجام ددن دل نيابن كخدا زاناو آقادار لي. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. جنگل سرطان بريار دراوا كشتشي گران لاتان ایمان دار بجستلای گرانا بلام روحی پی آسوده بو برگری لا اسلام و لا بردنی کس بکن بلام لوانه اشتیکتان لا نخوش بید کسی خیر لودا بید هر وها لوانه اشتیکتان پی خوش بید کسی شر لودا بید بگو من هر خدا خوی دزانید خیر لچی دایا ایوان نای زانن جنگ لا اسلام دا بو برحلستی کردنی دشمنانی داجر کرو دشمنانی دینو بو لا بردنی او کسپانه کنایلن خلق آزادانه بجینو آزادانه او ریبازه هل بجیرن که خویان قناعتیان پیتی هر جیز بو اون یک که بزور خلق مسلمان ببیتو میجوی اسلام شایتی حالو اگر کاری چی وار رویدا بید او آینی اسلام لی بریه. یسألونك عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. پرسیار لیدا کن درباری جنگ لمانجی حرام دا کبریتین لا ذو العقدو ذو الحجو محرم و رجب بله جنگ لو جور مانگان دا کارساتو حلی چی گوریا برحل سیر ربازی خداو بیبا وری پی جنگ لمزگوتی حرام داو در بدر کردنی خلق کی زور گورتر اللی خدا لکشنی کسیگ یا چند کسیگ لمانجی حرام دا هر وها آزاردانی ایماندار تا هاول گربیتو پاش گز بیتو تاوانی کل کشتن گورتره. بگومان بباوران بردوام دشتان دزنگن حتا واتان لیبکن لدین و آینتان پاش گز ببنوا. اگر بویان بکره جا هر کس لئیوا پاش گز بیتو لآینکیو بکافریش بمرید او جور کسان کارکانیان پوچل دبید لدنیا و قیامت داو اوانا جنشینی نو آگری دوزخنو جانی همیشه تیدا دبنسر. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. براستي اواني كباوريان هنا واواني كوتو جهادو تيكوشانيان كردوالا بيناوي الربازي خدا دا اوانا بهيواو بتماي الرحمة مهرباني خداي پروردگارن براستي خداش زور لي خوش بو دلوفانا. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. پرسیارت لیده کن در باره عرق و قمار پیان بله لو دوانه دا تاوان و گناه چی گوره هیا هرچنده چند سوده چی شیان تیده با خلکانه بگمان گناه هکیان گوره تره لکلک و سودیان پرسیارت لیده کن که چی ببخشن پیان بله هرچی تان لی زیاده دا توانن ببخشن آبو شوه خدای گوره ام بلگو فرمانانتان با رونو عشق را دکات با اوی بیر بکنه و واز لو شتانه بهنن که زیانیان زورتره لسودیان و چی با هر دو جهانتان چاکه او بکن اوی برجواندی اوی تدایه لدنیا و قیامت دا خدا رونی کردو توا هر وها پرسیارت لدکن در باری حتیوان که چون بن بایان پیان بله چاک سازی و پرورده کردنیان لهموشت چاکترو پسندتره خو اگر تی کلاویان بکنو بیان هننا مالتان اوانا براتانن دبید بچاچی چاو دیری خویانو مالیان بکن خداش کسانی خراب ساز اوانی توی خرابت چننو کسانی چاک ساز دناسه و دزانه و جای دکاتوا اگر خدا بیوستای باری گران دکردنو مرجی سختی دادنا در باری چاو دیری حتیوان چون که براستی خدا بالا دستو داناو کار بجه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أفرتاني مشركو خدا ناز مارم مكن حتى إيمان باوردهين بگمان کنی زکی چی ایمان دار چاک تر لآفرتی چی مشرکو خدا نناس هرچند جوان یکی یا سامان یکی یا پلو پا یکی سرسامی کرد بنو جن مار مبرن لپیاوانی مشرکو خدا نناس حتا ایمانو باورده هنو براستی بنده چی ایمان دار چاک تر لمشرکو خدا نناس هرچند سرسامی کرد بن قدو قیافو پلو پا یو سامان یکی او خدا نناسانا بانگوازی مردوم دکن برو دوزخ خداش بانگ هشتی مردمان دکاد برو بهشتو لی خوش بون بفرمانو ازنی خوی که جوی رایلی ریبازکی تیو خدا آیت کانی قرآن کی برونی دخات برچاو بو خلچی بو اوی یادا وری ور بگرنو تی بگن و یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أي پیغمبر پرسیار لی دکن درباره عادتی مانگانی آفرد پیان بله او آزار و زرره کوابو خوتان بدور بگرن لهاو سرکانتان کلو حالت دابنو نزی چان مکوون تا پاک دبنو جاکاتیک پاک و خاوین بونو و خویان شوشت بسن لاین بوشیوی که خدا فرمانی داو براسلی خدا تو بکارانو پاکانی خوش دوید اوانی روالتو ناور رو چان پاکا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين جناني هاوسرتان چلگن بوتانو شويني چاندني وطن جاب هر شويك دتانويت توب وشنناو چلگكتانو بهيواي برهم بو خوتان دست پیش غریب کن لسرتا هاوسری خدا ناسو چاک حل بجیرن لو دواش دعا و نزاو خواه پرسی بردوام فراموش مکنو لخدا بترسنو خوتان لخرابه بپارزنو چاک بزنو دل نیابن که بدیداری خدا شاد دبنو ام مجدهش بده با ایمان داران ولا تجعل الله عرضتا لی ایمانکم ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس والله سميع عليم نكن سوين خواردن بخدا بكنا كوسب لبران برچاك كاريو آين داريو ريك خصني خلچي دا واتا كفارتي سوين دكانتان بدنو لچاكو چاك كاري دريغي مكن چونك خدا زور بي سرو زانايا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. خدای گورا او سویندانتان دینا گریت که لدمتان درده چهتو لسر راهاتون بلکو لسر ولتان دگریتو محاسبتان دکات که نیتی دلتانی لسرو خدا لی خوشبوا لگناهکتانو آرام گرو خورا گرا زو طولا لیاخی و سویند خوران ناسینت. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بو اواني که سوين دخون نزيشي هاو سريان نکون بوان هيا تا چوار مانگ چاوروانی بکن دبید لو ماوه دا برياري یک جاري بدن خو اگر آجبون وو ريكوتن او خدا لي خوشبو مهربانا. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ خو اگر سور بون لسر طلاق دانیان او براستی خدا بی سری بریاریانو زانای بنیتیان. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. جناني طلاق دراو دبه تاسي جار عادتي مانگانا چاور ربكنو شو نکنو حلال نيه بوين اوي خدا لمندال دانيان دا دروستي کردوا مندال يا حيز بيشارنوا اگر باوريان بخدا و بروشي دوائي دامزراوا لو ما ويدا هاو سرکانيان شایستن بجرانوين لما وید چاورواني و عددا اگر ويسيان چاک سازي لجياني خوان دا بکن امش بو طلاقي رجعية جنان مافیان هیا بسر پیاوانا و ببینی او مافانی کبو پیاوانا لسر جنان بجویری باو نریتیک که پسنده لإسلام دو پیاوان بسر آفرتان و یک پلیان هیا اویج دا صلاتی جران ویج نکانیانا لکاتی طلاقی رجعی دو خدا بالا دستو دانایا بالا دست بسر هموان دو دانایا لدا بشکردنی مافو ارککان. الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. طلاقك بياو بتواند هاو سركي تيدا بجارتها دو جارة دو كرتا پیاو بوی هی طلاقی هاو سرکی بداتو چاکترین شوازی اویا کل سنتی پیغمبر دا صلی اللہ علیه وسلم رون کراوتاو لو دواواتا بو سی هم جار ایتر اگر دیوید جانی هاو سری ببات سر نابید طلاق بید بدمی داو اگر هات دبید بچا چیو بر ریکو پیچی دست برداری ببیتو بوتان حلال نیا هیچ تی چن لی بسنوا لما ریو اوشتانی پیتان بخشیون مگر بترسن لوی که نتوانن سنورکانی خدا چاو دیریب کنو ستم لیک بکن خو اگر ای قاضی کان ای خیر خوازان ترسان لوی که جنو مردکا سنوری خدا را ناگرنو خویان گناه باردکن و ایوه هیچ گناه بار نابن کاتی که دلنیان آفرتکت دیوید به هندیک سامان یا دست هلگرتن لهندیک ماری خوی رزگار بکد دلنیابن اوشتانی که باز کران سنورکانی خدای پروردگارن لی مترازینو سنورشچینی مکن اوی دست ریجی بکات از سر سنورکانی خدا او جورك سانستمكار فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون خو اگر بو جاری سهم پیاو جنکی خوی طلاق دا او ایتر جارشی تر بوی حلال نابه مگر دوای اوی شوی چی تر بکاتو هاو سری دو همی بشوی چی آسایی طلاقی بداد یا بمرد او بویان هیا بگرن و بولا یکترو جانی جنو مردائتی دست پی بکنو اگر گمانو رایان وابو دتوانن سنورکانی خدا را گرنو جانی چی آسودهی ببن سر جا اوی که باز کرا سنورکانی خدای گورن رونیان دکات و بو گرک که بزاننو تی بگن و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم كاتيك جناني هاو سرطان طلاق داو اوانيش قيشنا كوتاي عدهان اوسا يان بيان هلنا ولاي خوتان بچاكو ريزوا يان دزبردار يان ببن بچاكو ريزوا ميان هلنا و بأيشو آزاروا بو اوي دزدريجيو ستميان ليبكن هركز او بكات او استمي لخوي کردوا نكن آياتو رنمو يكاني خدا بقال تبقرن یادی ناز و نعمتی خدا بکنه و لسرتان هر وها یادی اوشتان بکنه و کل قرآن دا بوتان روانه کرا و که پرا لدانایی لکاتک دا آموشگاریتان دکات بوانو هول بدن خدا ناسو آین پر وربنو چاک بزانن که براستی خدا بهموش تیگ زانای وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون هروها اگر جنانتان طلاق داو گیش نکوتایی عادی منگانهان، ایوا ای کسو کاری جن. مبنه کسب لرگیان دا اگر ویستیان شوب کنوا به هاو سرکانیان. یا خود ویستیان شویه چی تر بکن. کاتیک اوان لنوان خویان دا رزامندیان نوان بشیوه چی جوان، ام فرمانو رین مویانا آموشگاری او کسانی پیدا کرد لیوا کباوری بخدا و روشی قیامت هبید. او جور رفتارو کردوانتان جوانترو پسنترو خاونتره. خدای پروردگاریش چاک دزاند چی خیره بوتانو ایو نایزانو درچی ناکن والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ان الله بما تعملون بصير دایکان طلاق درو بنیان نه دو سالی تواو باشیر با مندالکانیان بدن با هر کس کده ویر شیری تواو بداتو پی ویسته لسر و کسی خاونی مندالکیا واتا باوچی یان بخیو کری رزق و روزی و پوشاک بشه ویچی جوانو پسندی آین آماده بکند ارک لسر هیچ کس دانان درید جگل توانای خوی نابید هیچ دای چیک زیانی پی بگین درید بهوی مندالکیا و هر وها باوچیشی نابید زیانی پی بگین درید بهوی مندالکیا و لسر میرادگری مندالکشا وینی او مافانی کباس کرن خو اگر دایکو باوک هر کاتیک برزامن دیو پرسو رای هر دولایان ویستیان مندالکیان لشیر ببرنوا او قیناکاتو هیچ گناهیان لسر نیا لو باره و خو اگر ویستان داین بو شیر پیدانی مندالکان تان بگرن اوش قیناکاتو هیچ گناه تان لسر نیا بمرجک مافو کریان بجوانی و شایستا پی بدن لخدا بترسنو پارس کار بنو چاک بزانن براستی خدا زور بینای بو کارو کردوانی که انجامی ددن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير او پیاوانتان که دمرنو هاوسران بجده هیلن پیویستا او هاوسران اچوار مانگو دشو خویان بگرنو چاو ریبکن شو نکنو جا که گیش نکو تایی ماوی عدکیان او ایتر هیچ گناهتان لسر نیا ای کسو کاری جن کر ری بدن او آفرتان بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش عده خدای پروردگاریش زور آگا دارا باو کارو کردوانی انجامی ددن ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا ان الله غفور حليم هیچ گناه چشتان لسرنی لوی بنا راست خو خواز بنجنان مرد مردوب کن که هشتا ما وی دیاری کرویان تا و نبو دروس نی شوب کنوا یا خود لدلی خوتان دا بریاری خواز بنی تان دابد خدای گورا براستی زانویتی که ایول مودوا ناویان دبنو باسیان دکن بلام نکن بنهینی بلینیان لیور بگرن مگر بشیوازی گفتاری چی چاکو درستو باو نبید نکن بریاری تواوی ما را برینیان بدن حتا ماوی دیاری کراو تواو نبیتو تاشیش بزانن براستی خدا دزانید باوی که لدلو درون تان دایا کواتا خوتان بپارزن لقدغ کراو کانی خدا دل نیابنو چاک بزانن که خدا زور لی خوش بو خورا گرو لسر خویا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين هيت جناحتان لسرنيا اگر جنانك طلاق بدن كهشتان اتوبن اللايان یا خود ماری تان بود یاری نکرد بون. پیویسته لسرتان هندیک سامانیان بدنه. جا اوی دولمند و زوری هیو اوی که هجارو کم دسته هر کس بپی توانه خوی. ام دیاری و یارمتیانه بشه و یک بید که باو پسندی شرع بید. امش ارکی چی پیویسته لسر چاک کاران. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. خو اگر جناتان طلاق دا پیش اوی بسن لایان لهمان کاتیج دا ماری تان بو دیاری کرد بون او دبید نیوی ماری دیاری کراوکان بدنه مگر خویان نیانویتو چاو پوشی لیبکن یا او کسا چاو پوشی بکاد کمار برینکی بدستا چاو پوشی و لیبردن تان لما فی خوتان لپارسکاری و نزیکترو چاکو پیاوتی نیوان یکتر فراموش مکن براستی خدا بینای بو کارو کردوانی که انجامی دادن. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. كم ترخمي مكنو بارزغاري لانجام داني نواجا كانتان دابكن بتايبتي نواجي ناوند كن نواجي عسرة هميشو بردوامج هستن بانجام داني فرمانا كان بو خدا بقردن كتشيوا. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. إن جا اگر ترسان كنوشكتان وكو پيوز ده انجام ندن بهوي جنگ يا مترسيكوا دتوانن بدم رويشنوا يان بسواري انجامي بدن هركاتيك امين بونوا وهستان بهمني کرد إن جا يادي خدا بكنو نوشكانتان بساچي انجام بدن بوشيوي كفيري کردون پيشتر نتان دزاني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. او پیاوانتان کدمرنو هاوسران بجده هلن دبید بفرمانی خدا وسیت بکن بو هاوسرانیان کتا سالگ لمالی هاوسریان دا ریزیان لب جیریتو بخیو بکرینو در نکرین خو اگر بویستی خویان درتون او ایتر هیچ گناهتان لسرنیا ای کسو کاری جن کر ریبدن او آفرتان بسنو دوخی جارانیان لوی که شرع حلالی کردو بویان پیش ایده دل نیاش بن که خدا بالا دستا اگر ستمیان لیب کنو دانایا لرین مویو دانانی سنور کانی دا. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. بوجنانی طلاق دراو بریک سامانو پار پیوستا لسر پیاوانی لخوا ترسو پارس کار. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ابو شوي خدا فرمان كاني خويتان بو روندكاتوا درباري ما في جنان بو اوي جير بنو بيرو هوشتان بخنكار. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آيا ند بستو وند رواني وتأواني لترسي مردن لمالو شوينواريان درسون لكاتيك داك هزارها كسجبون ترسان لبرنگاربون ويدجمن خداش فرموي بيان بمرن دواي اوي مردن پاشان زندوي كردنوا تا بزانن را کردنو خوشارنو لجهادو برنگاربون وی دجمن مانای رزگاربون لمردن نیه. براستی خدا خاونی چاکو بخشو فضلی زور بسر خلچیو. چاو پوشی لکم ترخمیان دکاتو مولتیان داداد. هرچند زور بی خلچی سپاسی خوانا کنو سپلن. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كواتاي ترمتر سنو لرقي خدا دا بجنگن تاك بزانو دل نيابن براستي خدا بي سرو زانايا بهمو گفتو گو هولو كوشو تالاچيو جهادو خباتتان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. چه او کس قرض داد بخدای پروردگار بقرضی چی چاک بخشراوكا لما علی حلالو بیمنتو نازدار بید خداش بو هویوا بوی چن برام بردکاتو پاداشتی بی سنوری پیدا بخشید. براستي خداي چي بريزو دلوفان من هيا جيغي سر سرمانو سرنجا او شوازي كهاني ايمان داراني پيدا داد بو بخشين با يكترو بو بخشين بو رزگاري گروي آدمي زاد خداش رزق و روزي و درامت دا گريت وو فراواني دكات بحكمتو ويستي خوي هر بولاي او ذاتش دا گرينوا ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين آیا نت بیست و نت روانی و تا بسرهاتی دستیگ لگور پیاوانی نوی اسرائیل لدوای موسی لکاتیک دا بپیغمبرکی خویانیان ود پاشایک سرکردیک من با دیاری بکو بینی را تا لپیناوی خدا دا بزنجین پیغمبرکو تی باشا ای اگر جنگتان لسر بریار دراو خریق بو یا ختم بگریتو پشیمان بونه و نجنگان لولام داوتیان چی مانا کل پیناوی خدا دا نجنجین لکاتی چجدا او تا در بدر کراوینو لمالو من دالو ولات من بوین کسی کاتیک زنجان لسر بریار درا تنها کمی چان نبید اوانی تر همیان پشتیان حل کردو پشیمان بونه و خداش زاناو با آگایا بستم کاران وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم انجا پیغمبر کیان بوانی کا آماده جنگ بونوتی اوای تر خدا براسی بریاری داو و تالوتی روانه کردو کپاشاو سر کردتان بیت کتی هنده چانوتیان چون او ببیتا سر کرده بسرمانوا ایم شای سترین بسر کرده ای لو او مالو سامانی چی زوری نیا جولکه همیشه مال و سامان دکنا پیور لهموش تک ده پیغمبرک لولامیان داوتی براستی خدا تالوتی حل بجارد و بسندی کرد و بسر تانده و زانست و زانیاری زورو لاشه چی بهیز و گورشی داوتی خدای گورش پاشایتی دبخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زانایا وقال لهم نبیهم این آیت ملکه این یأتیکم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين أو سابي غنبركان بيوتن براستي نشاني پاشايتي تالوت اويا صندوقكتان بوديتو آسوديو آرامي تدايا للان پروردگارتان اويا هروها هندك پاشماوي بنرخو کلپوري تدايا لوي كابن مالي موسى و بن مالي هارون بزيان هشتو لكاتيك دا كفرشته هلي دا گرنو ديهن نوابوتان براستي هر لودا بلغو نشاني تواو هي بوتان اگر باور دارم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. اینجا لکاتک دا تالوت سربازانی جا کرده و پیوتن و ایمه در روین. بگمان خدا لره گزر من دا تاخی تندکات و بروبارک دوی من دو بونو تینویتی. جا اویلی بخوات و او سربازی من نیو بگره تو و اوی نیتی جد یا تنها لویچک بدستی خوی بخوات و او براستی سربازی منو دا پره تو و در روین. جا لگل او رون کرنویش دا زور بیان لآوی روبارکیان خوارده و کمی چند نبید. زاکات اگلی پر رینوا خویو اوانی باوریان هنابو لگلی دا هنده چانوتیان امروز زحمت بمجمار کموا درقتی جالوتو سربازانی بین. بلام اوانی دل نیابون با خزمتی پروردگاریان دگن وطیان مترسن چون که اتسندها جار دستی کم زالبون بسر دستی زور دا بفرمانی خداو خوا یارو یاوری خو گرو آرام گرانا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كاتيك لبرانبر جالوت سربازانية ووستان نزايان كردوتيان پروردگارا خوگری و آرام گری من پی ببخشا دلو درونو پی کان من دامز رو بکو سر من بخبسر قوم و حوزی بی باوران دا. فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. او سائي تر بفرماني خدا لشكري جالوتيان بزاندو داود كا يشيك بو لسربازاني تالوت جالوتي كش لو دوا خداي گورا پاشايتي و داناي پيبخشيو هرچي ويستي بو فيري كرد. خو اگر خدا هندگ لخلچی به هندگی تری لناو نبات هر همو سرزوی پرده بید لتاوان و خراپا. بلام خدا فضل و ریزی زور با همو گروی آدمی زاد. بشیوه چی گشتی؟ تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق و اینک لمن المرسلین. اوانی که باز کران آیاتو بلگو معجزه خدای گورن براستی و درستی بسر تو دادی خوانی نو براستی تو ای محمد يشي تشيد لبيغمبراني خاون بيام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. او پیغمبرانی بازکران رزی هنده چانمان دا و بسر هنده چی تریانده. هیانا خدا گفتگو یک سری لگل دا کردوا وک موساو پلو پای هنده چانی برس کردو تا و بچندها پلا وک محمد صلی الله علیه و سلمو چندها بلگی رونو آشکرامان بخشیوا با عیسای کری مریم وک زندو کردنوی مردو چا کردنوی نخوشی زگماغ حتا دوائی بویستی خدا و پش جیریش من کردوا بفرشتی سروش که جبرائیلا. خو اگر خدا ویستی لسر بوایا او خلقه همو باوردار دبون دوی هاتنی پیغمبرکانیان زنجان دش بیگ نده کرد. پا پاش اوی چندها بلگی اشکران لسر دستی پیغمبران بو هاتبو بلام دوباره چی کوتن نیوانیانو هنده چان ایمانو باوری هنو هنده چی شان بی باور بو اگر خدا ویستی لسر بو آیا زنجان دش بیگ ندکردو یک تر یاد ندکشت بلام خدا هر چی چی بوید هر او انجام داد هر او پیش دهینه یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أي أواني باورتان هنا ولو مالو سامانو دارايو علمو زانستو توانايي كاپمان بخشيون ببخشن پیش اوی روژه بید که کرینو فروشتنو دوستایتیو تکا کاری تیدانیه. او روژه بباوران هر خویان لرزی استمکاران دان. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم خدا ذاتك جگلو هيت خدای چی ترنیا کشانی پرستن بیتو او همیشه زندو راگرو سرپرشتیاری همو دروس کرا وکانیتی نو نوز دیگریتو نخو چونک راگرو سرپرشتیاری بو نورا هرچی لاسمان کانو هرچی لزویده هیا هر او ذات خاونیانا چه اوی دتوانت کاب کاد للای او ببین مولتی خوی درزانه تیل استاو داها تو را بردودا روی داو و رو داد. هیچ کام لدرس کروانی زانست و زانیاری توابیان نیا در باری زانیاری و زانستکانی او. مگر باوی که خوی بیوید فیریان بکد. ام پیشکوتنو زانستی سردم بشی چی کمن لبخششکانی خدا. فرمان روایو دسالاتو زانینی او ذاتا همو آسمانکانو زبی گرتو تو و پارزگاریان بلای خدا و هیچ گران نیو من دوی ناکاتو هر او خدای چی برزو بلندو گوریا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم بهيت زورك زور كردن نيا لو ورقرتني بيرو باوري آيني اسلام دا دين داري بزور نابد بكريتو دين بزور نادرد بسركز دا چونك براسي ربازي چاكو دروس رونو آشكرابو جيابو تولا قمرايو سركشي جا اوي باوري بتاغود نبيت كابريتيا لهمو ريقو ربازو هيزو برنامو لادانو بتيكو باوري دامزراو بهند بخدا جا بيگومانو كسد دستي گرتو ببهسترين هو كاري رزگاريه وا شوين دامزراو ترين بيرو باور كوتوا که هیچ پسانو حلوشان نویه چی بونیو همیشه پتو دامزراو خدای گورش بی سرو زانایا الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خدا پشتو پناو خاوني و کسانه باوريان هنوا لتاريچه کاني گمانو ستم دريان دهنتو دان بعد برو نور و روناچي اوانشي كار ربازي كفريان گرتو تبر يارمتي درکانيان تنها تاغوتکانا لنور و روناچي دريان دهنو برو تاريكا يکان دهن بند أَوَنَا نَشْتَجَيْ نَوْ آگْرِ دُوزَخْنُ بُو هَمِيشَ تِيَايْدَا دَمِنْ نَوَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا ندبیست و نتروانی و تاو کسی دم قالی دکر لگال ابراهیم دا لبری پروردگاری و لبر اوی خدا پاشایتی پی بخشی بو لجیاتی باور هنان و سپاسگزاری کسی دم دمی دکر لگال ابراهیم دا املود برزشی کاتیک بو به هوا و فیزا و پرسیویتی لابراهیم ک پروردگاری تو چیه؟ اویش لولام داوتی پروردگاری منو ذاته که جیان دبخشیتو مردنیشی بدستا نمرود لولام داوتی جامنی جیان دبخشمو مردنیشم بدستا اینجا فرمانی دا هندگ لا نیارانی بکشن گوایا او دیان مرینیت هندی چیشی نکشت گوایا او جیانی پی بخشین. او سا ابراهیم موتی براستی خدا خور لخور حالات و دهینیت جا اگر تو دتوانید لروج آوا و بیهنا. اینجا او بباور رنجی پری و دم کت کرا ولامی نما بگو من خدا هدایتی قومي ظالم واستمكار نادت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ياخد وگو كسيتي پري بلاي شاروز كي اگدا كهمو خان وكاني بسر سقف كاني دا تبيبون لبرخوي ووتي اخو خداي گورتون خلچيام شاروز كي دوائي مردنيان زندو دكاتوا او كسا عزير پیغمبر بو سلامي خداي لسر بي يكسر خداي گور ست سال مرانديو پاشان زندوي كردو و پي فرمو چند دمائی توا؟ عزروتی روژگ یا کمتر لروژگ مام توا خدا فرموی نخیر او 100 سالت پیت سوا جا تماشای خواردنو خواردن وکد بکا لو ما و درجتا نگو را و تیگ نتوا تماشای جوی درجه کشد بکا بویا اممان کرد تا بم بسرهاتا بدکینا معجزه بو خلچی جا سیری اسککانی جوی درجه کد بکا توان برزیان دکینا و بیکوا دیان بستینو پاشان بگوش دایان دپوشین که تیگ بینی و بوی درکود وتی تاك دزانم ودلنيان براستي خدا دصلاتي بسر هموش تيك داهية. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. باید به هنکات اگ ابراهیم اوتی پروردگاران نشانم بده چون مردو زندو دکی توا خدا فرموی آیا باورد نهی نوا؟ ابراهیم اوتی بلای باورم هیا بلام حزدکم بچاوی خون ببینم تا دلم آرام بگرد خدا فرموی جاکواتا چوار بالند به هنو جوان سرنجیان بدو دوائی هر چواریان سر ببرو گوشتو پرو خینیان تیکل بکا او سال سرلوت که هر شاخیک هندگ لو تیکلای دابنه پاشان بانجیان بکا بگرجیو بپلا همویان دین و بولاتو تاک بزانو دل نیاب براستی خدا بالا دستو کار بجیا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نموني اواني كمال وسامانيان دبخشن لپناوي خدا دا وكتوبه قوايا كابرويتو حود قولي قرتبت لهر قوليك دا صداني تدا بيت خداش بو هر کس كابيه بيت بجوري نيتيو جي قرتني خيركي پاداش تن بران بردكاتو خدا فراوان جيرو زانا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اواني مالو داريان دبخشن لرغي خوادا بدوي اوي بخشويانا هيد زور منتقنانين و هيد زور ازارقناقينن اوانا تنها پاداشتان لاي پروردگاريانا هيد ترسو بيميان لسرنية لا كمو كريو پاداشتو تنگاني قيامت خمو پجارش ريان تيناكات قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم سو گفتاری جوان و تاو پوشیگ لحالا چاکتر لبخشینه که آزاری بدو دابیتو مند بکرید خداش دولمندو بین یاز لبخشینی بمنتو خورا گرو لسر خویا زوت ولا ناسند لا سركشو يا اخي كان يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين أي أواني باورتان هناوا نكن خيرو پاداشتی تاكا كانتان پوز بكنوا بمنتنانو دل آزاردانی هجاران وکو او کسی مالو سامانی خوی لبرتاوی خلچی ببخشید با ریاکاری و خونواندن و ایمان و باوری بخوا و روشی دوائی نبید. جانمونه او زور کسانا وک برده چی صاف وایا که خوله چی بسر و بید لو او دو بارانی چی لیزمه ببارد بسری دو هیچی بسر و نهیلیتو بر رق و تقیب زی بهیلیتو حقیقتی در بکوید. انجا او زور ریابازو بباورو منت نرانا هیچ زور بهره یک لو بخشینیان بدزناهینند. بيغمان خداي قورا رينموي قومي بباور كافران ناكات ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير نمونه اوانه مالو سامانیان دبخشن لپناوی و دسهنانی رزامندی خدا و بودام از راندن و راهنانی خویان لسر چاک کاری وکو باخچه گوایا لبرزای یک دابیتو بارانی چی دلوب گورا بیگریت و ببیت هوی اوی که دو بران بر برهمی هبید خو اگر بارانی دلوب گورش نگریت و اوان نم باران پاراوی دکاد خدای گورش بینایا بو کارو کردوانی ديكن أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا هیچ کس لئوا حز دکات باخی چی هبل دار خورما و چند ها جور رزت ریپیک هات بیتو چند جوگ و ربارک بشر درخت کانی دار برواتو همو جور بروومی چی تدا بیت بو خاوانکیو خوی دو چاری پیری بو بیتو چند نو مندال چی لاوازی هبیت کچی لناکاو گردلو لیک گرو گرمی چی بهیزی تدا بیتو هلکا تسری و یک سر بسو تید اما زور جی داخو نگرانیا چون که نخوی لبر پیری، نمنداری لبر بهیزی، نتوانن باخه که آودان بکنوا. آبو شوی خدا آیتو بلگو نشانکان دخات برچوتان بو اوی تیه فکرنو بیر بکنوا، خوتان مای پوچو رنج بخسار نکن. یا ایوها الذین آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ای اوانی باورتان هیناو ببخشن لباشترین بروبومو برهمه کبدستان هیناو لو بروبومانی کل زویده بومان در هیناو نو روان دومانا نکن نیازی بخشی نیشتی نا پختو بی کلک بکنو لو ببخشن لکاتک دا خوتان او جورشتانا ور ناگرنو پی رازی نابن اگر بتان دریته مگر چاوی لیبنو قینن بزانن که خدا دولمندو بی نیازو شایستی سپاسا بيوستي ببخشيني بين رخنيا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. كاتي ايوال مارو دارايتان دبخشن شيطان بليني هجاريو نداريتان بيدادات لتان ترسينيت بهجاريو فرمانتان بيدادات بغناهو تاوانو خراپو نبخشين خداي گورش بليني لي خوشبونيشي تايبتي خويتان بيدادات لقل زوري روزيو بهري فراوان دا خدا فراوان جيرو زانايا. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. او ذاتا به هر کس بیویتو شایسته بید حکمتو دانایی پیدا بخشیتو هر کس حکمتی پیدا بخشید او بیگمان خیره چی زوری پیدا روا جا بیز گل جیرو هوشمندکان کسانی تر لو بهره تی ناگنو پند ور ناگرن. وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. هرشتكتان بخشي بيت يا هر نزرو برياركتان دابت او خدا پيد زانتو بستمكاران هج زورا پشتوان يغنية كا بيان پارزه لطولي خدا. إن تبدو الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر خير و تاکه و بخشی نکانتان با آشکرا انجام بدن اوشتی چی تاکه خو اگر بیشار نوو بیدن به هجاران بنهینی او تاک تره بوتن دابو بخشینا خدا هندگ لگونه کانتان دست ریتو و خدا آگایا بوکارو کردوانی که انجامی دادن. لیس علیک هداهم ولیکن الله یهدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي پیغمبر هدايتو رين مويو مسلمان كردنية وخلقه لسرتونية چونکه تو تنها گیاندنی پیامکد لسره بلام خدا هدایتو رین موی هر کسی چی بوید دکات بمرجک او کسش روی دلی بکات ایمان هر خیر چیش انجام بدن او قازان زکی بو خوتانا ایوا ای برواداران هیچ شتیگ نابخشن مگر بو رزامندی خدا نبیتو هر خیر و تاکی چیش انجام بدن پاداشتکی تان دستان دکویتوا او سا ایوا به هیچ شویگ ستمتان لینا کرد للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا يستطيعون ضربا فی الارض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم او زور بخشینانه پیشکش بکن بو هجارانه لپیناوی خدا دا لیبرانو ناتوانن بگرن بزوی دا و بازرگانیو کاسبی بکن. به هوی خریق بونیان بگیاندنی پیامی خدا. او اینه ناسید واد زانید دولمندن چون که او هجارانه او اندک سایتی خویان رادگرنو نفس برزن. تو ای پیغمبر، ای ایماندار، برنگو رخصار و سیمایان دا دیان ناسید داواناکن لخلچی بزورشتی لبسنو روجیریان بکن. هر خيرك انجام بدن او بيغمان خدا زانايا بي الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اواني مالو سامان دبخشن بشو بروج بنهينيو باشكرا اوانه هر پاداشتیان لای پروردگاریانه ترسو بیمیان لسر نیو اوان خفت بار نابن لروجی قیامتو لی پرسین ودا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اواني سود خون هل سكود ناكن والراز نابن ولا قوردا مگر وك او كسي كا شيطان دستي لوشاند بيد هر لدنيا دا سروشتينين لقيامتش دا وك شهد دبن چون که اوانه دلین کرینو فروشتن وک سوایا لحالک دا خدا کرینو فروشنی حلال کردو و سوی حرام کردو جا اوی اموشگاری پروردگاری پیگیشتو وازیه نا اوی دستی کوتوا بو خوی کاری لپرسینوشی دکویت لای خدا بلام اوی دست بکاتو بسو خوری اوانه دینشینی ناو آگری دوزخنو جانی همیشه تیدا دبن سر یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم خدا سو تفروتنا دكاتو بركتي لي هل دقريت بلان پاداشتي خير و سامان بخشين برو پيداداتو بركتي تيدا خات بيغمان خدا هيت كافريجي تاوان باري خوش ناويت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون براستي اواني كباوريان هناو وكردو وطاق كانيان انجام داو ونوجه كانيان بتاچي بجي هناو وزكاتيان داو تنها پاداشيان لاي پروردگاريانا او سا نترسو بيميان لسرا نغمو پجار الديان گريتوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين أي اواني باورتان هناوا پارسکارو خواناز بنو واز لپاش ماوی سو بهنن اگر ایمان دارن. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. خو اگر وانا کن او جنگ لگل خدا و پیغمبر کی در راب گینن کسر انجام کی زور سامناکا. خو اگر توبب کنو لسو خوری واز بهنن او تنها سرمایه کانتان بو هی وری بگرنوا نستم دکن لقرزار کان نستم تان لیدکرت. و این کان ذو عسرت فنظرت الى میسره و ان تصدقوا خیر لکم این کنتم تعلمون. خو اگر قرزار کان دار بو او مولتی بدره تا درو لیدکرت و دی بید خیر کردن تان بخرزارکو آزاد کردنی و بخشینی چاکتر بوتان اگر ایو بزانن تند پاداشتی خدایی بیس نوره. واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفا كل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون. خلچینا لسزاو طول روشك بترسن كتيدا بولاي خدا دا قررنوا لو دوا همو كس پاداش ايكارو كردوي خوي ورد قريتو استميان لنا كريت. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أي أواني باورتان هناوا اگر قرزکتان کرد لیکتر تا ماوی چی دیاری کرو، او بینوس نو بانو سرک داد پرور بید براستی و درستی لنوانتان دا بینوسید. با هیز نو سرک سرپیچی نکاد لنوسین، هر وقت چون خدا فیاری کردوا با بنوسید. خو اگر کسی خویندوار نبید، اوی که حقکی بسروی و قرزکی لایا، با بدمی خوی اندازه قرزکی بکاتبک بلیتو، لخدای پروردگار بترسیتو، تاو پوشی لا هیچی نکاتو لی کم نکاتوا. خو اگر اوی قرزکی لسره هلش بو یا لاواز بو من دال یا بسالاتو بو یا نیدتوانی دان با حق کده بنید کرولال بو باب خیو کر یا سر پرشتیارکی دادگرانه حقیقتو راستی قرزکی بلیتو با دو پیاو لخوتان شایتی لسر قرزو مامل بگرن. اگر دو پیاو دزنکوتن بو شایتی با پیاویکو دو آفرد شایتی کب بدن لو کسانی کر رازین با شایتی دانیان. نوکو یچک لآفرتکان بیری بچید با اوی تریان بیری بهینت و شایتکان نابید که کاتیک داواکران خو ویل بکنو آمادن بن بیزار مبن لوی که قرز بنوسن کم بیت یا زورو تا ماوی دیاری کراوی برونی با یاداش بکرید انجامدانی مسئله قرستان بو شیویا داد پرورانه و پسنتره للای خدا لننوسین او سا چاکتر دتوانن شایتی را گرنو نزیکترن لوی گمانو دودلی با یکتر نبن ما فی کس تیانه چید مگر بازرگان یک بید لبردستان دو لنو خوتان دا بی جرنو کرینو فروشتن انجام بدن او گناهتان ناگاد کنای نوسن چون که آسانی و مامال دواد خواد حتا بوتان دکرد شاید بگرن کاته کرینو فروشتن تان انجام دو نابید نوسر و شاید آزار بدرینو بیزار بکرین خو اگر شتیوا بکن او براستی مانای وایا اول چندها فرمان برداری در چون جال خدا بترسنو خو پارز بنو خوا فیری اوشتانتان دکاد که خیری تدایا با دنیا و پاداشتی قیامتی لدوایو خدا به هموشتی زانایا و این کنتم على سفر ولم تجدو کاتبا فرهان مقبوضه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ خو اگر لسفر دابونو نو سرکتان دزنکوت او بارم تکان ورد جیرین لباتی قبالو سندکا خو اگر لیکتری دلنیابون با اوی با امینو دسپاک دادن رید امانتکا قرزکا بداتو با لخدای پروردگار بترسید نکن شایتی بشارنوا اوی شایتی بشارتوا او براسی دلی جنگاویو نا پخت گناه بارا خداش به همو او کردوانی کدی کن زانايا. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير هرچی لآسمان کانو هرچی لزویده هیا هر خدا خاون یانو اگر اوی لدرو درون تاندا زی جیر بواد دری بخن یا بیشار نوا خدا درباره لیتان دپرسیتوا او سال لهر کس بیوید خوش دویتو هر کس بیوید سزای دداتو خداش بسر هموش تیگ داد صلاتی هیا اوی چرپی درونی دیتو درواتو زی جیر نابید لیه پرسینوی لسر نیا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير پیغمبر و ایمان داران باوریان هی بویل لین پروردگاریان و هاتو تخوارو همویان باوریان هی بخدا و فرشتکانی و کتبکانی و پیغمبرکانی دلین هیچ جور جاواز یک ناکین لنوان هیچ پیغمبری لپیغمبرکانی خدا دا لباورده الوهاوتيان جوه رايالو ملكتين بو بديهي نرمان پروردگارا لي خوشبوني تو من دويتو سرنزام هر بولاي توي قرانوا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين خدای گورا ارگ ناخات سر هیچ کسیگ مگر بقدر توانای خوی نبید هر کاری چی تاگ انجام بداد قازانجی تنها بو خویتیو هر خرابی چی کرد بید تنها یخی خوی دگریتو لسر خویتی هر بوی ایمان داران دلین پروردگارا لی من مگر اگر فراموشی من بسرداهات یا گناهو حلیک من لدست قوما پروردگارا هرچی سختو کاری گران مد بسر من دا وکو اوی داوت بسر اوانی پیش ایمده پروردگارا هرچی اگ مد بسر من دا لطوانا من دا نبید توشی بلاو ناخوش یک من مکا تواناو هیزو هنو من لی ببرید گناه من بسرو تاو پوشی بکل حلو تاوانکان منو دای پوشا داوکارین بزید بیتو پی من دا رحم من پی بکا هر تو پشتو پناو یارید داری ایمید جا بویا داوادکین سر من بخید بسر قومی کافرو خوان ناسان دا ابو شوی پروردگاری مزن فیرین زای ریکو پیک من دکاد امیده کلیش من ور بکرید.